اونج دے مصطفیٰ کریم دا ہر یار اپنی مثال آپے لیکن حکومت چلاون دے اندر جو فاروق اعظم ہدایات چھڑ گئے نے نا اونا ہدایات نو جاننا ہر مسلمان دا فرض ہے یہ موضوع کیوں چنیا ہے ساڑے مسلمانا دا ذہن یہودیاں تے انگریزاں محکومہ والا بنا دیتا ہے حاکمہ والا نگران دیتا اینا نو اے سبق پہ ملدا ہے بھی تساں صرف تھلے رہ سکدے جے تھلے رہ کے جتیاں کھا سکدے جے ریا مسئلہ حکومت کرن والا بھئی اے مسلمان دا حق نہیں بندا تساں آکھو گے بھئی چشتیا تو کتھوں گل کڈی بیٹھا میں آکھاں گا اے تہاڈے منہ دی گل اے ہر بندہ اس لے آندا ہے میاں او سیاست نال کوئی شریفاں دا تعلق سیاست دے کم ہی کمینیاں دے کیوں بیان دے ہوندے ہو کہ نہیں سیاست کم یعنی حکومت کم کمینیاں دے ایو مطلب ہویا نا تے سب تو وڈا کمینہ ہوندا کافر ایندا مطلب ہے کافر دا وڈا حق ہویا حکومت کرن دا مسلمان دا حق کی اے اے صرف تھلے رہ کے جوتیاں کھائی جاوے پولے جنے مرضی مارو اینو اے اوناں اک سر سٹ کے پیار وے اے مسلمان دا حق ہے حتی کہ ہن مذہب دے نام دے اٹھیاں تنظیماں او وی آندیاں ہیں بھائی ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں ہم غیر سیاسی ہیں خالصتاً مذہبی لوگ ہیں جدو انج ہن مذہبی جڑے بگیاڑ ہیں او وی اے سبق قوم نو دیندے ہون تے فرض بندا ہے کہ اس لئے امت مسلمان نو اپنے حقیقی اسلام دی فکر تو آگاہ کردیاں انہاں دسیا جاوے کہ حق حکومت کرن دا نہ کافر دا ہے نہ کمینے دا ہے حکومت کرن دا حق صرف مسلمان دا ہے اور شریف دا ہے یہ دسیا ہو سکدا ہے میرا اے موجود عنوان سن کے کئیاں نو اندروں تکلیف ہوئی ہوئے کہ بھئی یار کی اے ویکھیا ای اینا چیر ہو گیا انتظار کر دیاں سیاست نو نپ کے بہ رہا ہے یہ الیکشن دے کھلون لگا یہ آن دے ہونگے بھی الیکشن دے کھلون لگا میں کوئی چوڑ تھوڑا الیکشن دے دے بے وکوف تے باندر کھلون دا ہے کوئی اکلا لکھلو گے دا ایمان نال جیس بندے گانا کھانیاں ہونا دلیل ہونا ہوئے ماں پین اپنی پرانی ہوئے قتل کرانے ہون جتیاں کھانیاں ہون خیر تو آنو اینا گلہ نو سمجھ دیا دکت نہیں ہونی چاہی دی تسی دے ویکھی کھڑے جے سڑکاں دے کٹین دے امیدوار جلال پورے چ تے اس واسطے میں کوئی اللہ پاگل تھوڑا اللہ تعالی دے فضل نال میں فقیران دے کول بننا جنہاں نو اللہ تعالی عقل دیندا ہے میں انہاں مرداں دے کول بننا جے میرے منہ وچوں گلاں سچیاں نکلدیاں نا تے اللہ تعالی دے فضل نال اس طرح دا اے عمل وی سچے ہی ہو سی اے کوڑے عمل والا پاسا میں نہیں لینا اے تے بھائی بالکل عقل تو پیدل بندہ بے غیرت تے بے ایمان سیانے آندے نے ایک نمبر دا جھوٹا ہوئے ایک نمبر دا دلہ ہوئے ایک نمبر دا شیطان ہوئے ایک نمبر دا بے عزت ہوئے جنہ مرضی ایمان وچ مکے نہ جنہ مرضی بے عزتی کرو دی عزت نہ مکے اس طرح دا بندہ ہوئے تے پھر ووٹاں دے کھلوے میرے کول بھراوا ایمان صرف اینا ہے کہ تھوڑا جا وی میں اینو ویچاں تے مک جانا میرے کول ایڈا ایمان کوئی میں ویچی جاواں تے پچھوں ہور دا ہور بنیا ہو سی ایمان دا سودا میرے کول نہیں ہے کہ میں جے اینو ویچن لگ پواں تے مک جانا عزت دا سودا میرے کول اینا ہے کہ جے میری بے عزتی ہون لگ پوے تے ایک گل پچھوں وی عزت مک جانی یہ تے انہاں سوراں دا کم ہے جڑے جنہاں مرضی بے عزت ہون جتیاں کھان تے مڑ ڈولے وٹی آڑا ساسی سردار یہاں علاقے دے سانوں کی ہونا ہے این دا جڑا سور ہوے نا بغیرت او ووٹا دے کھلوے بلا دا فقیرا اسا مائیں میں پگ تھوڑی پھر تے چبننی ہاں اے میں نو حضور دے غلاماں دا صدقہ فقیرا سمجھ کے بنائی سبحان اللہ لیکن سنو ایک ہے ووٹ

ਵਰ ਸਜਣਾ ਸਜਣਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਸੋਟੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨੀ ਦੇ ਕਦੀ ਟੋਰਾ ਲਾਈ ਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡੰਗਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਕੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮਨਾਕਿਬ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਮੁਹੱਦਿਸ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖੱਤਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਛੋੜਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਯਬਨਲ ਖੱਤਾਬ ਹਲਕ ਅਲਾ ਹਾਦਾ ਸਬਰੁਨ ਉਹ ਖੱਤਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ ਖਿਤਾਬ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਕੱਲਾ لیکن جمع دا لفظ بول کے اپنی تعظیم کیتی جاندی ہے تے حضرت عمر نے آپ نال خطاب کرنا تے فرمانا او خطاب دے پترا خطاب آپ دا والد سن نا تے فرمانا او خطاب دے پترا حلا کالا ہادا صبرن کیا اس اگ تے صبر کرے گا کی مطلب ہے اس اگ جڑی ہے 100 وارا ٹھنڈی ہو کے آئی ہے جہنم دی اگ وچوں تے عمر اس تے صبر کرنا ہی نفس اپنے نو ویکھ تے صحیح سیدھے کرن دا طریقہ کی ہاں اگ دے نال ہتھ رکھ کے تے اکھنا ان دے تے صبر کرنا ہی تے جے ان دے تے نہیں ہونا تے دوزخ تے کیویں کریں گا سبحان اللہ خبردار جے دوزخ والا کام کیتا کہ آپ نو سبق پڑھانا آپ نو سدھان واسطے حضرت عمر نے اے جناب جی کام کرنا اور صدقے جاواں تو میں تے اج کل انج آکڑے پھرنے ہاں کہ ساڈے نات خونا اج شیر جڑے ہوئے نے شاعراں نے شیر جڑے ہوئے نے کی مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پرسینہ بلے بلے بلے بلے یہ پتہ نہیں کیڑے سور لکھے ہیں اور میں نہیں سمجھ رہا یعنی آندا ہے پیا آکھے میں جدوں دوزخ میں ویکھیا ہے نا تے دوزخ نو پسینے تے مڑ کے چھٹ پینو سا کہ پتہ نہیں کیڑا سور پیا ہوندا ہے ایڈا دلا میں کوئی بھی نہیں ساڑیا ہے سارے دوات پیا ہوندا ہے اللہ اکبر و کبیرہ وے یار بیچارے اس بریلوی قوم وچ نہیں مونج کٹی پئی ہے نا کسے دی کٹی عملوں عقلوں ہاں تے کٹی انہاں دے مولویاں تے پیراں تے حاکماں سارے رل کے کمی کسے وی نہیں چھڈی ہاں میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ واہ واہ کمینہ کیا میں تواڈے تو پوچھنا عمر بن خطاب غلام مصطفیٰ نہیں سی کیوں ہے او ستی برادری تیرا رونا پیا رونا کسی اور دا نہیں ہاں یہ ستا ہے تے مونج کٹی ہے میں کیوں کٹی ہوں میں ایک دن آکھے میں کہو جاگ دے ہو آکھے ہاں میں کہ نہیں آکھے کیوں میں کہ تو ساں جاگ دے ہو دے کافر ساں جان دے اترا تو ستا ہے میں کافر جاگیا ہے کیا فاروق اعظم غلام مصطفیٰ نہیں سی فاروق اعظم دے در دے کتیاں دے نال دا وی اج دا شاعر تے نعت خون نہیں ہو سکدا تے فاروق اعظم اگ دنیا والی بال کے سنو اے دنیا دی اگ بال کے سامنے تے آپ نو اس اگ تو ڈرا کے تے دوزخ دے اگ تو ڈرن دا عادی رکھ دے پے آدھی بنان دے پین اچھا او دنیا دی آگ تو ڈر دا ہے تو اے جہنم نو پسینے چھڑائی کھڑا ہے بلے بھئی بلے بلے بلے تو تُسا بھی سیر مارن دے بادشاہ جی شیر پڑی دے من محفلے نات ہوئے محفلے نات ہوئے تو انجھ دے شیر پڑی دے تو سیر ماری آنا ہے عمرے دے ٹکٹ پہ ہوں دے ایمان مکدا جاندا ہے عمرہ سبحان اللہ اس عمرے تو صدقے جڑا ایمان لے کے تے بعد وچ ہوندا ہے پیا اور ساڈا سید اکبر حسین الہبادی بولیا ہے رحمت اللہ علیہ وہ فرماندا ہے نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے آندا جڑی نویں تہذیب انگریزاں والی چڑھی ہے نا اس وچ ہور تے کوئی گل مشکل نہیں مذہب تے رہ جاندے نے اندروں ایمان کو نہیں ہوندا اتوں کوئی اہل سنت لکھی کڑا ہوتی کوئی کچھ لکھی کڑا ہوتی کوئی کچھ لکھی کڑا ہوتی اندروں ایمان تو فارغ ہو سن یہ 100 سال پرانی گل کر گیا سید اکبر حسین الہبادی جنہاں نوں لسان العصر کہا جاندا ہے ہاں ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ اور سجنا سونے فاروق اعظم نے نبی پاک دی امت نو سبق پڑھایا پاک نبی دی امت کدرے بھولے نہ بنے آجے اس دنیا دی اگ نو سامنے رکھے آجے اسے دے سیک تو اندازہ چلایا جے جے اس دنیا دی اگ دا سیک برداشت نہیں کر سکنے کدی دوزخ دا سیک برداشت نہیں ہوے گا اس واسطے اپنے اندر اسے اگ تو خوف چا پیدا کر جڑا پیا آکھدا اے مینوں ویکھ کے دوزخ نوں پسینے آ گئے نے اونوں اسے اگ دے نیڑے لے جا اے جڑی معمولی جی یہ 100 بار ٹھنڈی ہوئی پئی اے کی خیال ہے سجنوں اس اگ دے نیڑے لے جا کے تے پھر ویکھ پسینہ اگ نوں آوندا اے یا اس کنجر نوں آوندا اے ہاں ہاں موٹی جی گل ہے اوے او بیلیو اوے آن جان والے سنگی سنگیو اے دسو تسی جان والے جے کہ آن والے جے اچھا اچھا پریشان پہ ہوندے لنگر زیادہ کھا بیٹھے لنگر پہلو وانڈ بیٹھے جے اے تے بڑی عجیب گل ہے لے بھئی اے تے ایویں سمجھ بھی نبی پاک دا معجزہ بن گیا بھی لنگر پہلے کھا کے تے سنی بیٹھے نے نہیں تے اے تے جلسے صرف اوناں چر باندھے نے جنہاں چر لنگر ڈیا نہیں تے گئے نہیں تے جے لنگر کھا کے بیٹھے نے تے دا مطلب ہے مول لنگر والے نہیں ہے دین والے تے فضل ربی او اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال مصطفیٰ دے دین دے طلبگار بیٹھے نے ایویں نا ہاں جڑے وچ اون جائے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں وی ایویں چکرے ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ ہن صدقے جاواں سنگیاں حضرت عمر بن خطاب دی اور گل سنانا سادگی کنی سادگی نیاز مندی توازو دی اور گل سنانا حضرت عمر جدو حاکم بنے نے بادشاہی سنبھالی اپنی رعایا دے لوکاں نوں دل خرسور سا اپنے عملے والیاں نوں سبق دیندے سن ایک پنڈ تو دوجے پنڈ تک ننگے پیر وی ٹر لیا کرو قسم خدا دی کر کے آنا اپنے مدینہ مبارک دے وچوں کئی وارا باہر جو نکلنا ہے جوڑے مبارک چک کے کچھت پا لینے نے جوڑے ہاتھ عمر بادشاہ دی دنیا دا ننگے پیری ٹردا جا رہا ہوئے ور سجنا اج جے اے سنت ہے تے صرف انہاں جٹاں وچ کھڑی ائی جٹ وی ننگے پیری ٹر لیندا وے ور خدا دی قسم کر گیا اللہ جس بندے نے اللہ دی دھرتی دے ننگے پیر تک ٹرن والی نیاز مندی کر لینی ہے اس بندے وچ کدی عقل نہیں آوے گی کدی خدا دی مخلوق اگے تکبر نہیں کرے گا غرور نہیں کرے گا کدی عیاش نہیں بنے گا جدوں پیراں وچ کنڈے وی لگن گے اس لے اونوں سبق وی یاد آونے نے رب وحدہ لا شریک وی یاد آونے بزرگ فرماندے نے اونٹ جڑا اونٹ جانور ہے عربی دی بڑی گل مشہور ہے اونٹ نو اس لے خدا یاد آندا ہے جس لے اونٹ تلک پیندا ہے عربی دا مقولہ ہے کہ اللہ میں اقبال بھی لکھیا ہے انہوں شاہ جی فارسی دا شعر ہے اگر اونٹ جڑا نا اونٹ کیونکہ ہویا نا بڑا تو انہوں آکر چوکھی جدو آکر تے جدو تلک دا ہے نا تو جی میں بڑا ہے وہ میں ڈگ دا بھی بڑا ہے جدو ڈگ دا ہے نا تو پھر انہوں خدا یاد آندا ہے اوہو میں ایویں آکڑیا تھا کوئی ہے ہے توجہ نہیں فرمائی ہے میں آکڑا پھر دس یہ بزرگا مثال دیتی ہے مسلمان آستے انسان آستے کہ انسان آکڑ دا ضرور ہے آکڑا پھر دا ہوندہ ہے پر اینو بھی خدا ہو سلے یاد ہوندہ ہے جے سلے تلک پہندہ ہے جے سلے تلک کیا ہوئے نا تین دی مونج کٹین دی ہوئے او سلے ہوندہ ہے آئے ربا بس ایک وارا دے ان معافی دے چھنا مولا ویختے سے ہون آخر چلو بندہ مکار بیٹھا تو تے غفور الرحیم ہے نا میں بڑا بے ایمان ہاں تے جے اٹھ پائے گا پھر بھاوے آکھے پر تو ہی ہے تو جے ہے تو میں ہی ہاں کوئی میں تھوڑا ہوں یہ بندے دی فطرت ہے سجنا انسان دی فطرت ہی ہے یہ بزرگ فرماندے نے بندے دی طبیعت جڑی ہے نا تربیت ہوے نا تربیت لیکن اس دی فطرت جڑی ہے نا یہ اونا چیر تربیت تو مغلوب تے تربیت اس تے غالب رہندی ہے جنہ چیر بندے دے اگے اسباب دنیا دے نہ آون ہاں جس لے اسباب آ جان نا تربیت ہو پے جاندی ہوندی ہے مڑ سر چکی کھڑا ہوندا ہے ایک بادشاہ سی گل سناواں بادشاہ سی تے اون دی وزیر نال ہو گئی بحث وزیر کہن لگا جناب بادشاہ تربیت غالب رہندی بادشاہ کہن لگا اوئے طبیعت جڑی ہے نا طبیعت تے فطرت او ہر شے دی غالب ہوندی تربیت وی اوناں چیر غالب رہندی ہے جنہاں چیر اسباب اگوں نہ ہون وزیر کہن لگا نہیں بادشاہ سلامت میں جڑی گل کرنا وہ صحیح. وزیر دے کول سی ایک بلی, انہیں بلی نو تربیت دیتی ہوئی سی. وہ بلی لیا کے نا تے بادشاہ دی کچہری چونے چا کھلاری, بلی دے ہاتھ اتے چا کیتے, ہاتھ دے اتے موم بتی ٹکا دیتی. ہن بلی بھرے مجمع چ موم بتی ہاتھ تے لئی کے کھڑی. وزیر کہن لگا بادشاہ تینو آکھیا سی نا تربیت غالب رہندی, ویخ میں انو تربیت کیتا ہے, نپی کھڑی بلی ہاتھ موم بتی نپن دا کی تک بندا. بادشاہ نے نا چوہا لکایا ہوا سی, چوہا انہیں بلی دے سامنے چھڈیا, بلی نے او تھٹی موم بتی دے پے. انہیں آکھیا کیوں بادشاہ وزیر کدھر گئی تربیت تیری؟ مرے نفس جڑا ہے اس دی طبیعت تے فطرت جو بنی, جے اسباب سامنے نہ ہون دے طبیعت والے تے پھر بھاویں تربیت غالب رہے, تے جدو اسباب آ جان تے اے نا مراد پھر کوئی تربیت نہیں ویندا تے پرا تھٹی کھڑا ہوندا. ذرا بولو چا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق یار. تواڈے حاکم بھی ننگے پیر ٹر لیندے نے, اے ننگے ہو کے ٹر لیندے نے, ننگے پیر نہیں ٹردے. میری گل نہیں سمجھے میرے خیال میں. تواڈے بادشاہ جڑے نا اے ننگے ہو کے ٹر لیندے نے, لیکن ننگے پیر نہیں ٹرن گے. ہاں سونے فاروق آلم نے ننگے پیر ہی ٹر لینا, عملے نو وی آکھنا ننگے پیر ٹر لیا کرو تاکہ تواڈے اندر نیاز مندی رہے. آکھنا وے ساڈا پیر باہو بولے سبحان اللہ, سناواں چادر جیندیا بول سبحان اللہ. پیر باہو فرماندا ہے جیوندیا مر رہنا ہے دیس فقیران بیے جی جی اس نو کہیے او مالک دے ہاتھ ڈور اساڈی بہو جوں رکھے سو پئیے سبحان اللہ. سجنا صدقے جاواں ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ. بند کر کے دے چھو, بند کر پتر میرے, بند کر. ویکھے نے پتر ویکھے نے, ساڈے کول وی ہے. اچھا تصویر, توبہ توبہ توبہ, بہت اچھا کیتا جی. میں پتر تانوں جنت دینا ہے بیٹھا, تسا مین دوزخ دینی, آپ بھی دوزخ لینی. خدا دا خوف کرو, مصطفیٰ دی شریعت نو مذاق نہ بناؤ, ساڈی محفل وچ بھنگ نہ پا. لعنت پینی ہے جتھے نبی دی شریعت دی مخالفت ہوے اوتھے لعنت پیندی. ہاں اس واسطے خبردار. توجہ نال بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ول سجنا سونے فاروق اعظم انج دا جو حاکم سی, بے نفس, اپنی نفس کشی کیتی پھریا. سونے فاروق اعظم دے نال کول ایک وارا ترکی گھوڑا لیاندا گیا، ترکی گھوڑا چوڑے چوڑے پیراں والا، لمی چوڑی کنڈ والا ہوندا، ناز تے نخرے دے نال ٹردا. حضرت عمر جدوں اُتے سوار ہوئے نے، تھوڑے دے ٹر کے تھلے اتر گئے. آپ فرماندے نے، مینوں تے تساں کسے شیطان تے بٹھا چھڈیا. فرمایا میں اُتے باندا گیا، میرا اندر بدلدا گیا. او ناز نخرے والا جو سی جانور تے قیمتی، او دے تے بانا وی گوارا نہیں کیتا. کیوں؟ اے نفس جڑا ہے نا کہ میرا بدلن لگ پیا ہے، او کیونکہ اسباب اسباب جو تکبر والے اون تے پھر اندر وی بدلنے شروع ہو جاندے نے. تے جے بندہ طریقہ سادہ رکھے نا، تے پھر نفس وی سادہ رہندا ہے تے تکبر آکر وچ نہیں آندا. ادھر ویکھو اے مصطفیٰ دے یار فیصلہ کردے سن نا، مولا علی عمر بن خطاب تے پنجے بہنے زمین تے، کوئی کرسی نہیں ہوئی تے خانہ خدا اچ بنے، تے جڑا سامنے آیا کھڑا ہے اوندے واسطے آکڑ کیوں آوے؟ کیوں دل وچ تکبر آوے جڑا پہلو ہی پنجے بیٹھا ہے؟ ایمان نال میاں نہ ہونا ہے، جنی اج سکولی طبقے وچ ہوا پری پھردی ہے نا، اے پھوکنی انہاں نو صرف تساں ایک کام چا کرو، ایک کا سنت کی انہاں نو پنجے باہ چھڈو. جج بیٹھا نا، جج ایڈی وڈی کرسی دے اوتے، او تاں سور انگ واکڑیا بیٹھا ہے، اونوں نپ کے تے تو عمر وانگو زمین تے چا بیٹھا، مٹی تے بھوے تے پھر ویکھ آکڑ راندی سی ہوا ساری، جن نے پاؤنڈ بھری کھڑی ہوتی نا اور ساری ہوا پھوس تے بندے دا پتر بنیا بیٹھا ہوتی جھٹ پہ. اللہ دا بندہ ہے تاں جیڑا بندہ ہون ایمان نال دس، میں موٹی جی مثال دینا، ایک بندہ کاٹن دے کپڑے پا کے تے جناب آپ کی آندے نے انہوں باتھ روم باتھ روم چوں آکڑ کے بن کے آندا پیا ہوئے، انہیں کپڑیاں نو ہاتھ وی لاؤن دینا کہ نہیں. تے ایک جٹ جیڑا کئی لے کے تے پانی دا وارا اپنا پورا کر کے لگاؤں دا واپس اون دے آن کے کوئی کپڑے نو ہاتھ لاوے دے بھاوے مٹی چلاوے، اون فرق کونی پیڑا، اون لڑنا کونی، اون پتا ہے میں پہلو ہی مٹی اچ پیاؤنا، پہلو لبڑیا پیاؤنا. وہ خدا دا بندہ ساڑے نبی سرور نے دنیا نو انسانا نو انسان جو بناونا سی آکڑ شیطانی کڈنی تھی، سونے نبی نے دنیا دے اسباب وسائل تو دور رکھیا ہے، جے میں بندہ بڑا مٹی چوئے مصطفیٰ نے اوے مٹی دے نال تعلق رکھایا ہے تاکہ آکڑ انہاں دی نہ رہے، اے رب اگے نیاز بند رہن تے رب انہاں دے اُتے اپنے فضل و احسان کیتی رکھے. سبحان اللہ، سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں. اب میں کرایہ والی گڈی تے ہوں نا اپنی، میری کونی، میں کئی بار آزمایا کرایہ والی گڈی وچ، میں ایویں بیٹھا ہوں نا جویں سور آکڑا بیٹھا ہوں. جدو بندے ہاتھ ملاؤن تو پھر میرا ہاتھ ملاؤن نو جی نہیں کرتا، یہ تے میں سوچنا ہے یہ تے کرایہ والی گڈی دا حال ہے جنہاں دی اپنی ہو سی. میں قسم یار میں گل کیوں لکاواں، حضرت عمر ترکی گھوڑے تو تھلے اتر کھڑے نے، میں کیوں لکاواں گل؟ ہاں میں اپنی پلیتی آپ پہ دسنا، کرایہ دی گڈی تے بندے آکڑ آ جاندی، شیشہ کھولن بھی گوارا نہیں کردا، واقعی ہاتھ ملاون گوارا نہیں ہوندا. لیکن وہ اللہ تعالی دا فضل پھر ہے کہ نفس تے ٹھیک ہے بری صفتاں والا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جڑا دل تے فضل فرماندا ہے کہ پھر نبی سرکار دی شریعت دا اتو امر ہوندا ہے دل تے، پھر وہ آن کے ملامت کردا ہے، شرم کر خدا دی مخلوق ملن آئی کھڑی ہے، تیرا اللہ پردہ پایا ہویا ہے تا کر کے تینو ملن آئے کھڑے نے، جو تیرا اصلی عمل رب زہر چکرے یہ تیرو کھلے مارن تو آ جا کریا بیٹھا ہے، یہ خیال آندا ہے تکبر ٹوٹ جاندا ہے، پھر ہاتھ ملائی دا ہے خوش ہو کے ملی دا ہے. ہاں پھر گیٹ کھیل کھول کے ملنے آ سجنا، یہ مطلب یہ نکلا باقی او جو میں بلی چوہا ویکھ کے تھٹی کھڑی تھی نا، آپاں وی گڈیاں تے آ سودے ویکھ دے گئے ہاں تے ہر شے سٹی کھڑے ہیں ہن ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اور سر کے جاواں سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان دے بادشاہ جدو اپنا کوئی عملہ تیار کرنے حکومت دا بندہ جتھے جتھے حضرت عمر تیار کر دے سن انہاں وال خط لکھ دے سن توجہ ویکھ دے سی سیاست حکومت ہندی کی شاید تو شیطان ویکھے نہیں تینو آج دیا ہے گلہ ہون جڑیاں میں پہ سنانا ہو سکتا ہے خواب لگ دیا ہون تو آندہ ہوئے گا لائے بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ بھی اندے ہون خدا دے بندے آتو انگریزی چوہے ویکھے نہیں انگریزی کی در ویکھے نہیں میں محمدی شیران دیا گلہ پہ کرنا واہ اے سکولی دے انگریزی کدھر نے انہاں نوں کی ویکھیا انسان تھوڑے نے انہاں نہ عقل نہ ایمان نہ شعور نہ تہذیب تے ڈنگر تو بدتر جنگلی جانور پھڑ کے کرسیاں تے بھائی اوناں تا کر کے قسم خدا دی کر کے اللہ تینوں پتہ ہی نہیں انسان ہوندے کی سن انسان کردے کی سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جدوں جناب کوئی عملہ بنانا کوئی بندہ حکومت تے داخل کرنا آپ نے انہاں وال خط لکھنا بھاوے حاکم گورنر ہونا گورنر تے تیرے واسطے سمجھاون واسطے پیا آکھنا وا ورنہ اسلام وچ انہوں حاکم آکھیا جاندا جڑا سارے تو اتے ہوئے انہوں خلیفہ آکھیا جاندہ ہے یا امیر المومنین آکھیا جاندہ ہے جڑا علاقے ضلع شہر دے نگران ہوئے چھوٹے چھوٹے ملکان دا نگران ہوئے انہوں حاکم آکھیا جاندہ ہے حاکم چھوٹا خلیفہ وڈا ہوندہ ہے امیر المومنین وڈا ہوندہ ہے حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھنا خط لکھ کے آپ سرکار نے گواہیاں پاؤنیاں تے خط دے اندر لکھنا کی انہوں ہدایات جاری کرنیا آپ نے فرمایا خبردار ترکی گھوڑے تے سوار نہ ہویا فرمانا ترکی گھوڑے نے سوار نہ ہویا جے واللہ اللہ یرکب برزون عربی دے اندر ترکی گھوڑے نو برزون دے نے اللہ یا کولا اللہ یا کولا نقیل آٹا چھنیا نہیں کھانا سونا مرے سونا او تیرے والدی پہ گل کرنا جے تینو خدا سمجھ دے وے او ختمی برادری ختم دے کتانا لائی کھڑا ہے اور کیا کھا یہ نماز چھڑے گا روزہ چھڑے گا حج چھڑے گا ہر فرد چھڑے گا پر ختم نہیں چھڑے گا ایمان نہیں ایماندار دسوئے جی بریلوی ختم نہ دیواوے تو پوری برادری کی کرے گی پتہ ہی کئی کیا کھڑ گیا رل گیا کٹڑو بن گئی کٹڑو اچھا کئی کی آخن گے کنجوس مکھی چوس ہے پیو ہر شاہ چھٹ گیا یا اتری دا ختم بھی نہیں چلایا ہے کہ نہیں لیکن فرد خدا دے پوری برادری پیتی کھڑی ہوں دی کوئی بولیا بول دا ہے کوئی آندا ہے معلوم ہویا اپنے دین بنائی کھڑے نے یہ نہ دا دین ختم ہر شے ہضم بریلوی دا ختم شریف بکرے چھترے ہضم شریف ڈکار مارو دین پورا ہے بخاری وچ قرآن وچ مسلم شریف بخاری شریف ہدایہ شریف ساری شرح ایک پلیٹ وچ پوری واہ واہ واہ واہ یار کیوں نہ مینو آدھے نا کھریاں واؤں دا کھریاں نہ واؤں تو اور کی کرا و تیرے کول نبی سرور دا دین کتھے دس بہانے باز مکار ختم دے اتے زور ہے باقی سارا دین ختم ہے رحیمیار خان ضلع رحیمیار خان جان دے ہو اتھوں دا ایک مفتی ہے مفتی انہیں کونڈیاں دے اتے کتاب لکھی کونڈیاں دے اتے کونڈے جان دے ہو اے انہیں لنگے نہیں کونڈیا دے اتنے کتاب لکھ چڈی میں کہ وہ مونج کٹی چی اتری دا مفتیا یہ ہر شاید کونڈا ہو گیا پر تیرے کونڈے نہیں ہلے کونڈیا دے اتنے کتاب ہاں کونڈے جائز ہیں کونڈے نجائز ہیں میں کہنا اندے تے پانچ سات جلداں ہور لکھ ہاں ایتھے کھان پین دا مسئلہ ہے ایندی پوری تشریح ہونی چاہی دی ایتھے کمی نہیں ہونی چاہی دی ٹھیک ہے نا جی ہاں بالکل ایتھے ذرا بھی او کمی نہ وہ خدا دا بندہ میں تے حیرت ہوندی ایمان نال ہاں جی دین دا کونڈا ہویا پیا مسلمان دا کونڈا ہویا پیا ہر شے دا کونڈا عزت ایمان ملک ملت دا پوری قوم دا لیکن او کونڈیاں دے اوتے کتاب لکھی دی پئی اور ایوی تن دست جانا میں نو جو کچھ لگ دا ہے اے شیعان دی واقعی شرارت لگ دی کیوں جب میں اس دول غابہ کتاب پڑھیا ہے کہ بائی رجب نو ایک قول دے مطابق بائی رجب نو حضرت معاویہ دا وصال ہے ایک روایت تے پندرہ رجب نو دو روایت تھا تے کونڈے کس مہینے نو ہوندے کیڑی تاریخ نو بائی نو ہوندے بائی رجب نو ہوندے اے بائی رجب نو ہوندے میں تے شرارت ایوی دی لگ دی ہے کیونکہ ان دی تاریخ ساڈے سامنے کوئی نہیں پی ہوندی بکائے شروع کیتے نے پھر راتو رات کھوانے ہنیرے دے وچ یہ کوئی چکر ہو جا لگدا ہے ورنہ باہر نہیں کیوں نہیں پکا جاندے باقی ایویں ہے ہاں ورنہ ایڈی قوم کھلوندی ہے سارا دین خدا دا پی گئی ہے باقی انہاں نو ایک کونڈے چے تے کھڑے نے اے ضرور پکڑے نے پھر ہاں اور اگر اینو کوئی جائز آکھے نا جائز آکھے جائز کرے ایدیاں شرطاں نے پھر سرے عام پکن دن دیار پکن کونڈے نہیں جیڑی مردی آوے شاید پرو ہاں چھٹاکی آوے جو مردی آوے اچھا اندہ بھی کوئی ہے چکر اچھا چھٹاکی تو ڈائی مر ہر سال بدن ہے بچے میں چھٹکلا جا گالا آگئی سونے فاروق آدم نے خط لکھنا اپنے عملے والے ترکی گھوڑے در سوار نہ ہویا جے آٹا چھنیا نہیں کھانا ان چھنیا کھانے کیوں کولیاں روٹیاں کھا کے عیاش بن جاؤ گے قوم دے اوتے بوجھ پاؤ گے اس واسطے آٹا ان چھنیا کھانے والا یل بسا رقی کا پتلے کپڑے نہیں پاؤنے موٹے کھڈی والے کپڑے پاؤنے نے تاکہ مشقت محنت چلین دے آدی بن جاو وَاللَّا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانا دے مسلمانا دے اگے بوہے بند نہیں رکھنے جیڑا بھی کم لے کے آوے جیڑے ویلے آوے تواڈے دروازے کھلے ہی رہنے چاہی دے نے اور سنو اس نصیحت تے اس ہدایت تے راز کی سی راز اے سی کہ حکومت دا عملہ کماندا نہیں کھاندا اے صرف توجہ نہیں فرمائی کیوں بھئی حکومت کماندی نہیں کھاندی صرف کھاندی کماندے کون نے اب بولو چاہ عوام تے جے حکومت ہووے نا ہمیشہ تھوڑے تے گزارے کرن والی تے قوم دے موڈیاں تے گلاب دا پھول ہی ہونا ہے بوجھ ہونا ہی نہیں جدو بوجھ نہیں ہونا نہ ٹیکس لگنے نہ مہنگائیاں ہونیاں نہ لوٹ کھسوٹو کوئی شے جدو نہیں ہونی قوم سوکھی رہ کے تھوڑا کماوے گی تھوڑا تے بہتا وقت اپنا قبر تے حشر تے اپنی آخرت سوارن تے لاوے گی اپنیاں عزتاں نہیں ویچن گے تے جے حکومت عیاش ہوئے تے لوٹ کھسوٹ دی آدی بان جاندی تے ٹیکس لگ دے تے مہنگائیاں ہوندی ہیں پھر قوم دے اتے حکومت پہاڑ وانگو بوجھ ہوندی قوم بیچاری عزتاں ویچ دیئے راتاں جاگ دیئے چوی گھنٹے محنت کر دینے کما کما کے پریشان حال ہوندنے پاگل ہو مر دینے ہوش نہیں ہوندی دین جوگی عزت جوگی کسے شاہ جوگی فکر نہیں انہاں نوں راندی اے کماندے راندے نے او نکمی دے پتر لوٹ لوٹ کے کھاندے راندے نے او حکومت عذاب بنی قوم دی دنیا وی اجڑ جاندی اے آخرت وی برباد ہو جاندی اے تے جے حکومت دا عملہ حضرت عمر بن خطاب دے عملے آنگو ہمیشہ سادگی پسند تے قبلہ تھوڑے تے گزارے کرن والا ہوئے قناعت والا ہوئے پھر قوم واسطے بوجھ نہیں ہوندا صرف قوم نو حفاظت تے عدل دیندے نے قوم تو لیندے نہیں توجہ نہیں فرمائی نے کی خیال ہے بھائی ایویں نہیں اور سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز دی گل سنو سبحان اللہ سبحان اللہ ترا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے اے حضرت عمر بن خطاب دا دوترا ہے کس ماں دا پتر ہے کس ماں دے اولاد وچوں ہے دس سنا سبحان اللہ ذرا جیندے اچ بول سبحان اللہ سونا فاروق آدم رات دے ویلے چوکی دارا کردا سی ٹر پھر کے عوام مخلوق دے حالات معلوم کرنے آپ مدینے دے بازار وچ گئے مائی آکھ دیے آواز آؤں مائی پہ آکھ دی دھی نوں دھی دودھ دل پانی چ ملا دھی اگو آکھ دیے مر اما تینوں پتہ نہیں عمر حاکے میں ماں آکھ دیئے جو عمر حق میں ہون ویخدا کیڑا پیاوے ویخدا تے نہیں دھی آکھ دی اماں میں اونج دی نہیں بن دی عمر دے سامنے ہو رو ماں کانڈ پچھوں ہو رو ماں بول بول بول سبحان اللہ پر صدقے جاوائے کتھے لبا ماں آنج دیاں دھیاں آنج دیاں کتھے کوئی انسان رہ ہوئی ہے تو پھر ساڈے چ ہی دیاں کوئی دیاں بہنا رہے دھی پیا کھڑی ماں میں سامنے ہو رواں کنڈ پچھوں ہو رواں مینوں گوارا نہیں عمر گل کناں نال سن لئی اوتھے پچھا ڈر گئے سویر ہوئی اپنے پتر آسم نوں فرماندے نے پترا جاؤ گھر دا پتہ کر گھر کہندے پتہ کیتا وچ بے واراں دی اون دی اک دھی اے آپ فرما دے لے اپنے پتر نو پترا میرا جی کردا اے میں اس گھر تیرا ویاہ کر چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے میں دھی اینج دی سنایا ماں پیغام بھیجے رشتہ طے ہوئے اس مبارک ماں دے وچوں اس مبارک ماں دے وچوں اگوں اس مبارک ماں دے وچوں جڑی دھی جمی جڑا پتر جمے اس پتر دا پتر حضرت عمر بن عبدالعزیز او کون سی انج دا بادشاہ سی بنو امیہ خاندان دا حضرت عمر پاک دا خون پتر ولو منتقل ہو کے جو آئے شان عمر بن عبدالعزیز دی انج بنی آپ سرکار دے دور خلافت دے اندر حضرت عمر دے دوترے دے دور خلافت دے اندر بکریاں بھیڑا ہاں تے بگیار کٹھے چر دے سن پہاڑ وچ جنگل وچ چرواہے بکریاں چار دے پھر دے سن بگیار نے بکری نو چک مارے چرواہا بولے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کسے پوچھے ہوئے تینوں کہے دسیا تو جنگل پہاڑ وچ کھلوتا وے آندا اج تئی اودی بادشاہی وچ بگیارا بکری نہیں کھادی اج منہ ماریا سو لگدا ٹر گیا وے ور سجڑا جنہاں دے دور دے اندر جانور جانور دے نال زیادتی نہ کر دے سن انسان انسان نال کدو کر دے ہون گے اور سنو ایک نقطہ پہ دسنا دا چھوڑو اسلام دے عدل تے اسلام دی فقیری انہ دو چیزاں دا مقابلہ کافراں کول نہیں ہو سکتا کافران تیل لائے تے لوندے رہن تے لوندے رہن گے مصطفیٰ دے فقیران دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور مصطفیٰ دے عدل والے بادشاہ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ایمان نال باویں تیل لا لین کافر ہن صدکے جاواں سونے فاروق آلم رضی اللہ تعالی عنہ گل پہ سنان دسا سونے فاروق آلم دی سنا چھوڑا اللہ ذرا ڈٹ کے جا بول سبحان اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبد العزیز آپ سرکار نو کسے چاکھیا حضور ساڈی تنخواہ ودھا چھوڑو آپ نے فرمایا میں تواڈی تنخواہ نہیں ودھا سکدا اپنے خرچے چا گھٹاؤ سبحان اللہ میں تواڈی تنخواہ ودھائی تساں نکمیا کم کرن والے واسطے مصیبت بن جانے میں تساں نکمیا نو نکمیا دی وجہ نال کم کرن والے نو مصیبت وچ نہیں پا سکدا اس واسطے اپنے خرچے گھٹاؤ اپنے خرچے گھٹاؤ اور سجنا سونے عمر بن خطاب ایہی سبق پڑھاندے سن خبردار جے بہنے سادے گھوڑے تے بہنے یا گدے تے بہنے یا پیدل چلنے تاکہ تواڈے اندر عیاشی نہ آوے ان چھڑیا آٹا کھانے چھڑیا آٹا نہیں کھانا اور کپڑے پتلے نہیں پانے مت تسا جناب جی نوابی تیرے اسی دے چکر وچ پے جاو عیاشی دے چکر وچ پے جاو نو نو اپنے آپ نو موٹے کھان موٹے پان تے سادے رہن دا سبق دیا جے تاکہ صبر نال گزارو محمد دی امت سوکھی رہ جاوے لیکن سیانا بندہ ہیں اور سیانے اندھے نے پاڑو بادشاہ آپ انجدہ ہو سی تو موڑی عملہ بنے گا نا اور ساڑی پنجابی دی مثال ہے گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان شڑپ بادشاہ جدو خود ترکی گھوڑے تے نہیں بیٹھا بادشاہی سنبھالی نا توجہ ہے ساؤں تے نہیں گئے کیونکہ قوم بیچاری اے ہو جائے مسئلے سنن تو اونجی ذرا خار کھان دی میں ڈر پہ لگ دینے کیونکہ تُسا شبیر شاہ دے کسے سنن دے آ دیجئے ویرڈے ویرڈے میرے کلے ہو جائے مسئلے کونی میں ویرڈے سیرڈے نہیں پاونے میں دیتا انو سرکار داؤ دین دسنا جے دنال دل جانگے ضمیر زندہ ہوئے او مسلم اپنی حقیقت سمجھ تیرے سامنے شیشہ پہ کرنا ذرا پشان دے صحیح تو ہیں کندا تنو کیڑے خرکار چک کے لے گئے لو جھلیا حضرت فاروق آدم نے بادشاہی سنبھالی نا توجہ کئی سالہ تو بعد ویکھیا شیشہ شیشہ ویکھیا تے رو پے بولا مارد کی تیلاج پالا رویا کیوں ہے آپ فرما دے دے بادشاہ نہیں سنبھلیا رنگ چٹا سی بادشاہ بن گیا وہاں الٹا رنگ کالا ہو گیا وے کی مطلب کھانے موٹر بھوک اپنے دے پا لینی ہے پر اگلے نو قوم نو کھوانے ہیں آپ دی عادت مبارک سی عادت شریف سی قوم سو جاندی سی بادشاہ جاگدا سی سبحان اللہ کیونکہ بزرگ فرماندے نے جڑے بادشاہ سو جاندے نے قوم دیاں نیندراں حرام کر چھڑدے نے سبحان اللہ حکومت والے سو جان پھر قوم نہیں سو سکدی رات نو پاریاں تراندی ہے تے جے بادشاہ جاگے پھر قوم امن دی نیند سو جاوے سونا فاروق آلم صدقے وقت کملی والے آترے غلام بناون تو صدقے تربیت فرماون تو صدقے سونے فاروق آلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عادت شریف دی رات دا ویلا نکل جانے بار حال معلوم کرنے نے کدی نال سنگی لا لینن کدی کلا نکل پیندا سی او کوئی بادشاہ وے جڑا سو سو ہزار ہزار لکھ لکھ باڈی گارڈ نال ہون

اج دے چھلڑ پولیس والے وی کھلوتے ہون تھڑک دے کسے نوں پانی دی لوڑ وی ہوتا پر مار پانی لگ پڑیا اوئے اوئے بولیاں کو نک وچ پہن گے اس واسطے بیچارا ڈردا بندہ اونوں کوئی پچھدا ہی نہیں انہاں نوں کوئی گل راہ وی نہیں پچھدے بھی حضرت کھلوتے ٹھیک ہے او جویں آندے نا ہن مثال مشہور ہے ساڈی قوم مثال دیندی آ کے گھوڑے دی پچھواڑی تے افسر دی اگواڑی اینا دو مت بچنا چاہیے کی مطلب ہے گھوڑے دے مگروں جے ٹپ پئے تے کوئی پتہ نہیں بھاوے کھٹھاڑ والی مارے تے جے اس سور دے اگوں ٹپ پئے تے کوئی پتہ نہیں بھاوے ایویں ہی ایدا مطلب ہے جانور تے اج دے حاکم برابر پہ چل دے نے آکھو چا سبحان اللہ ہاں بڑی ترقی یافتہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان سر کے جاواں جدوں عمر بن خطاب اس اگ دی روشنی دے کول پہنچے ویکھیا گھر دے جنگل وچ آپ باروں آواز دین دے لے او روشنی والے او اے نہیں آخ دے او اگ والے او نکتا کی سی اگ والے آکھن دے نال مومن آستے برا لفظ سی کہ جہنم دی اگ والے تے مومن اگ والا نہ ہووے مومن جنت والا ہووے لفظ مبارک منہ وچوں ایک دیا وے او چانن والے ہو ان سجنا نال آواز سنی ہانڈی پکن دی جویں ڈوئی پی کھڑک دی ہے ہانڈی اچ بال پیروں دل جدو آپ سرکار نے او آواز سنیا ادھر آواز دیتی او چانن والے ہو خیر رات ادھی رات ہو گئی ہے ہانڈی کیوں پہ پک دی تے باہر کیوں پہ رون دے بی بی اندر آواز دیتی ہے او بندیا خدا دیا مسافرا بال تا پہ رون دے کوئی شے کھان واسطے نہیں سی ہانڈی اج پانی پا کے بالا نو خوش پہ کرنی عمر بن خطاب ایک گل سنی چیخ نکلی نال دے نو فرماندے نے چل میرے نال واپس مدینے وچ جائے آن کے خزانے دے وچوں بوری آٹے دی لئی جو سامان کھان دا سی گھیو پھڑیا نال دے نو آکھ دے نے بوری موڈے تے رکھا سبحان اللہ عرض کردا لجبالا خادم کدے واسطے آؤں آپ فرما دینے پرا ہو جا عمر دا قیامت دا بھار اینو آپ نوی چکنا پیڑا وے موڈے تے بوری سٹی پہنچے اتھے جنانی چھوٹا نہیں سی بڑے جہان جس مڑا جوان سی اونٹ تو میں اچھا قد سی آپ سرکار بوری لے کے دروازے تے پہنچے کنڈی کھڑکائی فرما دینے بی بی ایک پاسے ہو جاؤ دروازہ کھول کے ایک پاسے ہو جاؤ آپ اندر گئے بی بی ایک پاسے ہو گئی سرکار نے ہانڈی مبارک عرب دا کھانا تیار کیتا تیار کر کے بالاں دے اگے رکھیا کھا کے جدو بال فارغ ہو گئے حضرت عمر بن خطاب جویں جانور ٹردے نے انج اپنے گوڈیا بھرنے بالاں دے اگے ٹرن لگ پئے نے ٹپن لگ پئے نے بال ہس دن آپ کھیڑ دن انہاں نال بال ہس دن فارغ ہوئے سامان انہاں نوں دتا آپ فرما دے نے مائی راضی ہے آندی راضی ہاں فرما دے نے پتہ ہی حاکم کون ہے آندی عمر سنے بڑے پر ایسا بادشاہ بنے انہوں رعایا دی پتہ ہی کوئی نہیں رعایا دا خب دا رعایا دی خبر ہی کوئی نہیں رعایا دا پتہ ہی کوئی نہیں کس حالت پہ بس دیئے آپ فرمان دینے مائی او تو جنگلائیں جو بسنی ہے انہوں کی پتا کے سالت بھی بسنی ہے مائی سیانی سی پرانے وقت دیا بی بیا آج دے مردہ نالو بھی ود سیانی آسل مائی آکھ دیئے جنہوں اپنی ریایا دے حال دا پتا کوئی نہیں بادشاہ بن کیوں بیٹھا وے حضرت عمر دی دھار نکلی آپ فرمان دینے بی بی ہون راضی ہے عمر تے راضی ہے اے اونے گھلے آندی ہنڈا دیا پر ملے گا کتھے عمر آپ دس دے نہیں کیوں عمر لوکا تو تعریف نہیں سی کرانی اپنا رب راضی اکھنا سی او میں آج دے حضرت عمر دے اتے زبانہ کھولا لے چوڑے میراثیاں تو پچھنا وہاں وہ چوڑے میراثیاں کدی تیرے وچ بھی کوئی ندہ جمعہ ہوئے کتھے جا زبان کھولیے ہی والانتیا تو جو فرما حضرت عمر بن خطاب فرما دلے مائی ہون جب دو مدینے آویں گی تنو عمر ہوتھے ملے گا ہوتھے مل پوے گا عمر تے ہون تے راضی آن دی ہاں راضی آن حضرت عمر وہ تھا ٹورے ٹور پہ رستے دے اندر خاد مرد کر دے والاج پالا یعنی بیلی جنا سنگی سی آپ دا عرض کر دے وہ سونے آن کھانا تے کھوا لیا سی اگو جانور میں گو ٹپ دا کیوں سے آپ فرما دلے میں بالا نو روندہ ویکھیا سی میرے دل آکھیا سی جنا چر ہساواں گا نہیں اوناں چر جاواں گا نہیں تو ڈاکو ویکھے نہیں تن کی پتہ سیاست کی تا کر کے اوناں نے سیاست نال شریفاں دا تعلق ہی نہیں ہاں جڑا جڑی ووٹ اے سیاست نہیں اے تے شرارت تے لعنت اینو کون سیاست آندا سیاست یہ ہے جو سن رہے ہو سیاست ہے عدل کے ساتھ حکومت چلانا عدل دے نال حکومت چلاونا اے حق کی حضرت فاروق اعظم ورگے آندا ہے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ آو سر کے جاواں ات چوکی دارا سی عمر دا ہن عمر پاک دے قوم دے وچ مال ونڈن معاش ونڈن روزی ونڈن دا تینوں دسا سبحان اللہ دسا جا میرے عمر بن خطاب نے مدینے والے محبوب تو ہی کو قرآن ہی پڑھیا وے کوئی کتاب ہور نہیں سکھی واہ واہ سونیا واہ سبحان اللہ ایتھے کوئی ایم اے معاشیات ہی کوئی ایم اے سیاسیات ہی کوئی بیرسٹر ہی جننے ہیں سارے کنجر ہیں سارے سوراں دے سور نے بندے دا پتر ہے کی نہیں دسدا رتب جلال جبول سبحان اللہ پر سجنا ادھر ویک ران ران ران ڈگ دے فرق رکھیا توجہ نال بولو سبحان اللہ بالا اللہ بالا لے اندر کرو سمجھ اندر توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سونے فاروق عالم اپنے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے یار نو لے کے رات دا ویلے آ باہر نکلے تے ویکھیا انج لگا قافلہ باہروں آیا بیٹھا ہے مدینے تو باہر آپ فرما دے آ چلیے او سو جان گے اسا چوکیدارا کران گے سبحان اللہ مت کوئی چور پے جاوے پیندا تے نہیں سی جو قانون جو قران دا سی سبحان اللہ پتہ سی چوراں نو ٹنڈے ہو جاندے کسے دا کسے دی روٹی چاہی تے اپنی کھان جوگے بھی نہیں رہواں گے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی جی کسے بھی روٹی چاہی لہذا اچھا ہن جدوں باہر آئے نا وہ لوگ ستے پین قافلے والے ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف تے حضرت عمر چوکی دارا کس حال ہے سنو اے او سنو او بھولی دنیا او بھولا بریلوی تو بریلوی نہ بن سنی بن ہاں سنی بن سنی بریلوی مذہب نہیں سنی مذہب ہے ہاں میں بھی سنی ہوں تو بھی سنی بن ہاں سارے ولیاں نال نسبت جوڑ توڑ تک سید الانبیاء تک پیا لگا جا ہن چوکی دارا کیویں پیا ہوندا ہے بھئی جاگنا جو ہے دوویں نماز نیت کھلوتے نمازاں تو نماز راز نماز پہ پڑھیندی ہے چوکی دارا ہو رہا ہے تواڈے بھی چوکی دارے پولیس والے کردے نے کی نہیں کیویں نال ٹیپ لگی ہو سی نا ساری رات گزاری رل کے تیرا دل رجیا کے نہیں دیکھ وے دن چڑیا کے نہیں او میرے ربا او میں اگلے دن میں پیا جاواں درونا تلا گنگ تو تقریر کر کے تے چکا ہاں پنڈی گھے پالے پاس تقریر کر کے تلا گنگ والے پاسے تے لاہور والے پالے پیاواں تے تلا گنگ راچ نا او گشتی پولیس آئی نے نویں گشتی پولیس آندے نا او گشت کردی جڑی کی آدھے انہوں پٹرولنگ وہ جڑی ہے نا جی ٹرولنگ والی وہ ہوں جناب راہ کھڑے میں جس گڈی بیٹھا تھا ٹوٹے چنا وہ ٹوٹا چ روکے ہوں انہیں کسی کی تلاشی نہ لئی صرف ٹھک میرے تے وجی کیوں بھائی انہیں کسی کمینے کی تھوڑی لینی تھی انہوں پتا سی بھی یہ شریف لگتا ہے مت اندر کوئی دین والی گل ہو پہلو بدنام نہ کریے اساں یہ جڑے ٹوٹے چ بیٹھے نے انہوں وکھائیے میاں ویکو اصا کھے توجے ہاں لہذا خبردار داڑی کے نیڑے نہ آیا جی نہیں تو اصل تے ایویں ہوئے تو سورا سور کو بندے دے پتر تھوڑے نے لے خیر ہو جی وہ کی پتا بھی اگوں کون ٹکرے گا میں انہوں پوچھا میں کہ سر خیر تلاشی لیندے کیوں پے جے او جی تن پتا ہے پھر دہشت گردی ہوں سہ پھر وہ میں کیا سرکار یہ بش اتے آیا ہے بش آیا ہے تے کافر اتے آیا ہے تے انہیں تے تلاشی نہیں دتی یہ جنہیں باہروں این جی اوز ایجنسیاں اتے لگیاں پھر دیاں وہ تلاشی نہیں دیں دیاں تے تسی اپنے نہیں کھلوتے جی ساڈیاں لئی باہر والے سور نو تسا پوچھ دے کوئی نہیں تماشا انج بنیا ہے بوش آیا نا ہوں آیا تھی نا ان دے کمرے چ ساڈا وزیر اعظم جان لگا تو انہاں کھلار کے نا ان دے عملے نوں پچھا ہوئے تلاشی دے چوڑا آیا ہے باہروں ساڈے گھر ان دی تلاشی نہیں ہوئی تو ساڈا وڈیرا جان لگا اپنے گھر تو انہوں اگلے آ کے پچھا مارے خسرے پچھا باندرا جیا تلاشی کڈ لا نے آ کے لو جی کیویں دیاں ستن لا کے واہ سبحان اللہ میں جدو اچھا وہ ہوں مینو آدھا اڑا جی صاحب کول چلو اگوں صاحب کو صاحب جدو میں گیا نا تو صاحب لائی بیٹھا سی گانا انڈیا دا گڈی ہوں گانا اچھی لائی بیٹھا میں جدو کول گیا میں کہ صدقے جاواں صدقے محافظ تو صدقے محافظ تو صدقے میں کہ صدقے جاواں محافظ تو یہ عزت تے کنجری دا گانا لا کے عزت قتل پیا کراندا ہے قوم دی حفاظت پی ہوندی اون دے تھندار دے تے اگوں توتے اٹھ گئے او بوندل کے ماشاءاللہ او جی پھر تسی روکو میں کہ جی میں روکاں تسی کرو اچھا ہوئے تے باندر عقل تے ہے کوئی نہ سوال دا جواب ایک نہیں دے سکن گے میں قسم قرآن دی کر کے نہ ساری حکومت والے صدر تو لے کے تھلے تک سارے کٹھے کرو نہ چیز چشتی دے ایک سوال دا جواب دے دین میں وڈ کی کیما کر کے کتے آگے سٹ دے جاؤ جاؤ مات ایمان نال بیان خدا دے بندے ماں زنا کرن والے دے شاگرداں نوں کی عقل آنی ہے یہ جی عقل آتی ہے تو رسول اللہ دے غلاماں کول ہی آتی تو تے ایویں انہاں دیاں او ظاہری شکلاں تے ٹیپ ٹاپ تے او ویخ کے تو تنا بلے بلے بلا حسن بھائی بس بھائی تو اور کی میں ادھروں آتا تھا پیا اٹک تو تقریر کر کے وڈے موتر وے دے راول پنڈی والے کہندے تے میں انہاں روک لیا گڈیاں ساڈیاں سن اے سی والیاں دو وڈیاں اے سی والیاں گڈیاں ارس سی تے اساں ارس کر کے پاؤندے سن تے انہاں روک کے تے ایک انہاں دا آ گیا پھلاں والا انہیں آکھیا جی گڈی روکو چلان ہونا ہے کیوں آ کے شیشے رنگی پھر دے جے گڈی دے شیشے نہیں اے سی گڈی دے آ کے انہوں سی کالا رنگ ہویا آ کے رنگ ہویا 500 روپے نو جرمانہ 700 جرمانہ میں کہ یار گل سن 700 جرمانہ کیوں آخ گی رنگ شیشے کا رنگ ہوا کھڑا میں کہ اچھا جرم آخیا میں کہ معاف کرنا ذرا یہ دس کہ جنیاں گڈیاں اے سی والیاں ہیں انہاں ساریاں دے شیشے دے اندر دے پاسے کپڑے ٹنگے ہوندے نے پردے دو تلیاں جنے موٹے کہندا ہاں میں کہ شیشے رنگے ہون تے کیوں جرم آخ باہروں دسدا نہیں میں کہ جرم میں کہا انتری دیا یہ دو تلیاں جڈے موٹے پردے جڑے اندر لوائے کھڑے جے این دے ہوندے آن دیس پیندا ہے توجہ نہیں جا کیتی پہلو تے جیڑی مونج میں کٹنی تھی کٹی نا جو خدمت کرنی تھی کیتی میں کیا گل سونا یا میں کیا میں تینو سوال کیتا ہے اپنے سارے افسران کو لیندہ جواب لیا میری زبان وڈ کتیاں آگے ساتھ چھوڑی دس جی شیشہ رنگیا ہوئے تے باہرو نہیں دستا تے جرم ہے سات سو جرمانہ ہے تے کپڑے لگے نے اندروں تے دنو آن دے جی کپڑے بند تا جڑے گڑیاں آلے نے او ماسا ویتھ نہیں کرن دے آن دے کولنگ نہیں ہوتی تھنڈا نہیں ہوتا ویتھ بھی نہیں رکھن دے اندے میں کہا انتری دیا جی رنگ ہوئے تے نہیں دستا تے تلی جی نے کپڑے لگے نے اندروں دست جاندہ ہے این دے چلان کیوں نہیں مال جدوں نو جواب نہیں نا آیا تے منو آن دے حضرت جی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا میں کہیں دا مطلب ہی نکلیا تسی منو تے صحیح نا اسی ہیڈنگ گیا تے سدھے ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں کیا پھر پتہ کیا ہوندا میں بھی سید ہوں ہن آ گیا او دوجا پاسا وکھان میں مذہبی پاسا نو وکھاواں تاکہ متاثر ہوے مولوی تے میری جان چھڈے او آندا ہے میں سید ہوں میں اتو سوٹا اور ماریا میں ہاتھ چا جوڑے میں کہو معافی میرے مولا معافی میرے ربا او کدی سید دی یزید نال نہیں بنی ایک کیا جا سید دی جندی جو دی نال بنی کھڑی وجی چوٹ انو تے ٹیٹڑیاں وٹیاں انو موڑ نہیں لبا نا چلان کیتا ہر شاہ انو بھول پایا جو انو اپنی گئی تو ہی بول پینا ہے تو بھی بولیں گا مولوی دے بھی ساڑی قوم دی دلیری سرے مولوی آس دے جو ساڑی حکومت دی جرہ ساری قوم آس دے ہینڈز اپ چکو ریڈیا چکو جا چوہے دے پترو اور کی اے فوج ہے ساڑی کچی آبادی ڈھانی ہوے غریباں دے گھر تھٹنے ہوے ریڑھیاں والے چکنے ہوے دکاناں ڈھانیاں ہوے پٹماشی کرنی ہوے قوم تے ظلم کرنا یار سوراں دے سور ہیں تے جدوں واری آوے باہر دے ملک دی او نا مراد گدڑو اے گدڑ حاکم بن گئے دے قسم خدا دی کر کے انا قوم تے ظلم کرن والے نو ہلاکو تے چنگے رکھیا جاندے کدی عادل بادشاہ نہیں آکھیا جاندا کدی صلاح الدین ایوبی ورگے لقب نہیں ملدے سجنا اگر صلاح الدین ایوبی تے محمد بن قاسم والے لقب ملدے نے اس حکومت نو ملدے نے اپنی قوم دے اگے مسکین ہوون دے باہر دے ملکاں دے اگے غیرت دے اگے بڑھ کے زندگی گزارے باہر فتوحات کرن کچی عبادی گراویا انتری دیا نو دسو انتری دیو بھئی اسلحہ لے کے تے ایک ڈاکو آ جاوے وہ بھی پینڈ لوٹ لگا کیڑی جرم دا کم اینا حکومت دا عملہ ایٹم بم کوڑے قوم بیچاری نہتی ہے اصلے تو خالی ہے کمزور ہے بے غیر تو زور وکھانا ہے تے باہر وکھاؤ پر کدی ویکھیا ہی تیری حکومت ہی باہر فتح کیتی ہوے باہر چھڑ کے کوٹھیاں والے تے نہیں جاندے آ گل ٹھیک ہے غریب غریب جنگل وچ جو لائی بیٹھا نا میٹر تو فوج اوتھے چیک کرن پہنچ گئی کدی تھندار دا میٹر نی چیک کویا ہویا پٹواری دا رقبہ جدو ریٹائر ہوندا ہے تے پھر مربع کیوں اماں دی ٹما بیچدا رہیا ہے کیوں بھائی کبھی پٹواری نو پچھیا تہاڈی فوج اے غریباں دے میٹر واسطے کھڑے نے دس ہزار چلان ہے اللہ اکبر واہ واہ یارا خیر ایک کتیاں بلیاں دیاں گلنا نے میں اپنے شیران دیاں سناوا در توجہ لال بول سبحان اللہ ڈرتے نہیں رہے تسی خیال کرے جے کچھ اتھرا نہ خراب کر لیں ساڈی قوم دلیر بڑی آپ دے ہونگے ہو لئی جاندے گدڑ دی سو سالا زندگی نالو شیر دی اک دھیان دی چنگی جڑے دن جیویں کوئی شیر بن دے تے جی ایمان نال کوئی میرے کولے چوہے والی بغیرت والی زندگی اے ہے کوئی نہیں اللہ دے فضل نال ہاں اپاں جنے دن جینا ٹور نال جینا اور جیسے مرنا بھی بڑے ٹور نال ہی ایمان نال اے بغیرت والی موت ساڈے کول نہیں جے مریندی ایمان نال ہاں توجہ نال چبول سبحان اللہ ہن صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھ رہے نے چوکیدار آپ پیوندے آپ نفل فارغ کیتے دو چار رکعت پڑھی کافلے دے لوگاں وچوں باہر دے رومن دی آواز آئی حضرت عمر نماز چھڈی گول گئے کیونکہ نبی پاک دی عادت مبارک سی جدوں بال کوئی روندا ہوندا سی نبی پاک نماز پڑھا رہے ہوندے سن تے نبی پاک نماز چھوٹی کر دیندے سن بال جا بند کر دیتا رحمت للعالمین قسم خدا دی کر کے آنا میرا مدینے دا تاجدار نماز چھوٹی کر دیندا سی اور فوراً جانا تے گھر جا کے پوچھنا کسے دا گھر ہونا جندا گھر ہونا پوچھنا بال روندا ہے خیر ہے کی تکلیف ہے تے اوہی سبق آئے کھڑے سن عمر وچ سبحان اللہ نماز اوتھے چھڈی گئے ماں اس بی بی نوں آندے لے بال روندا کیوں ہے چپ کرا سبحان اللہ اس نال چنگل نال پیش ہو یہ گل کر کے واپس آ نماز نیتی جھٹ تو بعد پھر بال رویا نماز فارغ کر کے پھر پہنچے تینو آکھے بال نو چپ کرا کی تکلیف دینی ہے چپ کرا کے واپس آئے جدو واپس آئے نماز پڑی پھر رون دی آواز آئی باہر گئے اوتھے گئے فرمان دینے او تیرے ورگی ماں تے بال دی نہ ہوئے چنگے بال تیرے کو چپ نہیں پیاؤں دا کی دکھ بچارے رو دتی آنی ہے ماں اکھ دیئے میں نوے میں چھنکا پائیوں نے تنو اصل گل دا پتا ہے میں جان جان کے نو پی روانی ہاں عمر فرمان دینے جان کے پی روانی ہاں فرمایا کیوں خیر آکے میں سنیا میں عمر نے بال جڑے دودھ چھڈ جان گے دا دودھ پینا چھڈ جاندے نے اونا دے مہانا وظیفے مقرر کیتے نہیں سبحان اللہ خرچہ اونا دا قوم دے بالا دا دین دے دودھ پیوانا لیاں دا نہیں دین دا توجہ نہیں فرمائی تو میں نو جان کے دودھ نہیں پی پیان دی تاکہ لکھیا جاوے ایک دودھ نا پی منوا لیا وچ تے ساڈے گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا چلو اس بال دا خرچہ جڑا عمر لاوے گا ساڈا گھر دا خرچہ واوا ٹر جاوے گا حضرت عمر اتھے واپس آئے آن کے مدینے چ نماز پڑھائی نماز پڑھا رہے چیکاں نکل رہی ہیں تھاڑا عمر دیاں نماز دے اندر پیاں نکل دیاں نماز چھوٹی کیتی سلام پھیریا فرماندے نے ہائے ہوئے پتہ نہیں کنے مسلماناں دے بال عمر دی وجہ نال بھکھے پر مردے سن او میرے رب میں کی کر بیٹھا وہاں میں کیوں انہاں دے خرچے سارے اندر نہیں لائے دودھ پیون والے اندر بھی نہیں لائے فرمایا لیو لیو رجسٹر لیو اج لکھ دیو جنی امت رسول دے بال ہیں ہر بال دا خرچہ عمر خزانے وچ ادا کردا رہے گا شونجا سال تیرے ملک تے بگیال آئے نے کوئی پٹو آیا کوئی جرنل آیا کوئی کرنل آیا کوئی سور آیا کوئی کتا آیا کوئی رچ آیا کوئی دل آیا کوئی دلیاں دا سردار آیا کسے کتی دے پتر دے بارے دینی دی گل کڈ کے وکھاؤ کڈ امرے ستے آ لنگر پیون دے بادشاہ تن جنا لنگر تننے اور تیرا کی پٹا میں کی رونا تیرا پٹا تیرا جڑے مفتی خنویر بیٹھے نے پیر جڑے خنویر بیٹھے نے انہاں نوں ککھ دا پتہ نہیں تینوں کی تو تعلیم ڈنگران دی لئی ہے تو بندے دے پتران سبق ہوگا آسی تعلیم اے سبق مسلمان پڑھ دے سن تو صلاح الدین ایوبی پڑھ دے سن سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کی تھی آپ کی دور سامنے ان کے مدینہ چ نماز پڑھائی نماز پڑھا رہے چیکاں نکل رہی ہیں دھاڑا عمر دیاں نماز دے اندر پیاں نکل دیاں نماز چھوٹی کیتی سلام پھیرے آؤ فرمان دنے ہائے ہوئے پتہ نہیں کنے مسلمان نہ دے بال عمر دی وجہ نال بکھے پہ مردے ہو سن او میرے ربا میں کی کر بیٹھا وہاں میں کیوں انہاں دے خرچے سارے اندے نہیں لائے دودھ پیون والے اندے وی نہیں لائے فرمایا لیو رجسٹر لیو اج لکھ دیو جنی امت رسول دے بال ہیں ہر بال دا خرچہ عمر خزانے وچ ادا کردا رہے گا ستی برادری 56 سال تیرے ملک تے بگیہار آئے نے کوئی پٹو آیا کوئی جرنل آیا کوئی کرنل آیا کوئی سور آیا کوئی کتا آیا کوئی رچ آیا کوئی دل آیا کوئی دلیاں دا سردار آیا کسے کتی دے پتر دے بارے تے انجی گل کڈ کے وکھاؤ کڈ امرے ستیا لنگر پیون دے بادشاہ تن جنا لنگر تننے اور تیرا کی پٹا میں کی رونا تیرا پٹا تیرے جڑے مفتی خنویر بیٹھے نے پیر جڑے خنویر بیٹھے نے انہاں نوں ککھ دا پتہ نہیں تینوں کیوں تو تعلیم ڈنگراں دی لئی ہے کوئی بندے دے پتراں والے سبق ہون تے آسی تعلیم اے سبق مسلمان پڑھ دے سن تے صلاح الدین ایوبی بن دے سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کی تھی آن کتاب سامنے حضرت عمر نے فرمایا مسلمان دے ہر بچے دا خرچہ خزانہ دیسی ہر بی بی سونو کنہ کنہ دے خرچے بیت المال چون دے سن ہر بابا کمزور جڑا کما نہیں سکدا اون دا خرچہ بھی خزانے وچ سبحان اللہ ہر بی بی جدا وارث کوئی نہیں شوہر نہیں والدین نہیں چاچے مامے کمامن والے کوئی نہیں او دا خرچہ بھی کنے دینا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے ساڈے کنجر رننا نو پھسان واسطے تے باہر لے جا کے زنا واسطے زنا تے لاون واسطے بہانہ کی رکھیا ہویا ہے اگر صحیح عورت نہ پڑے گی تے نہ کام کرے گی تے جدو مرد مر جاوے پھر کتھوں کھاوے گی لہذا عورت کو پہلے ہی تیار کر لو تاکہ بیچاری یہ جو ہے یہ اپنی کمائی آپ ہی کر لوے سارا ٹبر جو مر جاوے اینو پرواہ ہی نہ ہو اینا کنجران دا منصوبہ ہے زنا تے لاون دا کیونکہ عورت جدو باہر جاندی غیر بندے کول کمان واسطے اس لیے عورت اپنی عزت نہیں بچا سکدی جویں بکری بگیاڑ دے منہ چوں نہیں بچدی غیر عورت غیر مرد دے ہتھوں نہیں بچدی اے اصول ہے بھاویں جویں دا مرضی ہووے جویں دا مرضی نیک ہووے ہاں مینوں آکھن دے میرے نبی دی شریعت آندی ہے رن ہووے رابعہ بصری وانگو او مرد ہووے خواجہ حسن بصری وانگو تاں وی اکلے نہ ہون تاں وی نہ ہووے نبی دی شریعت آندی ہے عورت گھر وچ چنگی عزت بچے کی تو کام بچے توجہ نہیں ہو فرمائی عمر ارے جناب کی انہاں باہر نہ رکھے اگ مر جاوے گا تو پھر کی کرے گی یہ سور ہے جو لٹن والے نے وہ لکھ مر جاؤن میرے نبی دی شریعت آخ دیے عورت نو کماون والے پاسے لاونا ہی نہیں کیوں جو خزانہ جو بیٹھا ہے خزانے دا فرض بندا ہے اونے اندی ساری ضرورت پوری کرنی ہے ہر شے اونوں دینی توجہ نہیں فرمائی ہیں اچھا یہ دسو تانوں کنا کنا حصہ ہوندا خزانے چو کیوں سن تہاڈی حکومت بنن واسطے قوم دا بچہ بچہ پالو تیار ہے میں وچ لگا ایویں ملازمت آسپے آئے میں ویسے لگا میں کہا تو سفارش کراوے گا رشوت لاوے گا پیسہ لاوے گا دعا منگاوے گا کسی نو آکھے گا خنزیر پیر نو بڑی مہربانی میں کسی پاس لگا چھوٹا یہ میں نہیں جن نے پہلو ہی لگن دا ارادہ رکھنے نا وہ کیوں لگ دا پھر دا جی حضرت عمر آنگو چوکی دارا کرنا ہوئے تو آپ دا رنگ پہلو چٹا تے بعد کالا کرنا ہوئے تو کسی لگنا ہے ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਨ ਤੁਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਖਲਾਈ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਬਿੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ بجلی والے بل دے اوپر پڑو 5 روپے ٹیلی ویژن ٹیکس ٹی وی ٹیکس کتنا جندے گھر نہیں حتا کہ خدا دے گھر نو مسجد نو بھی جانا ہے مسجد ٹی وی چلدا ہے وہ میرے رب ہن تانوں ایک مثال دیواں سردار سی علاقے دا سردار اس اپنے وسدے کٹھے کیتے وسدے جان دے ریا وسدے وسدے اس کٹھے کیتے اس پوچھیا او دسو اے اسا رجے چنگے یا بھوکے چنگے اگو جڑے وسدے سن نا انہاں آکھیا سردار جی نہ تسا رجے چنگے نہ بھوکے چنگے تسا مرے چنگے انہاں آکھیا کیوں اے انہاں آکھیا سردار جی جے تسا رجو گے تے سانو کٹو گے جے تسا بھوکے ہو سو سانو لٹو گے تو سا کنجر مرے چنگے وہ ایمان نال میں تے یہ آکھنا ہے یا مولا تے ساڈیا حکومتاں نہ رجیا چنگیاں نہ بھکھیاں چنگیاں دعا کرو اے مرے چنگے آکھو آکھو آمین اسا لڑن جوگے تے ہے کوئی نہیں انہاں سوراں کول ساریاں طاقتاں ہیں اسا بیچارے نے ہتھے کمزور صرف کٹی چن جوگے ہاں اس واسطے دعا کرنے مولا میں اگلے دن تقریر کر رہا تھا ایتھوں تے کوئی نہیں اٹھیا پاک پتن شریف میں تقریر کیتی ہے پرسوں چوتھ پاک پتن شریف پاک پتن دے ضلع دا وڈا رئیس بندہ منظور خان بلوچ بڑا وڈا زمیندار ہے اون دے نال زمیندار کوئی نہیں کئی پنڈ ہوندے اپنے انہاں دے ڈیرے تے تقریر سی انہاں دے پتراں چشتی دیاں گلاں کو چنگیاں لگیاں او ادے لگ پئے نے میں تقریر کر رہا تھا میں یہ گل کیتی وچوں دو بندے فورن اٹھ کھلوتے جھولی چوک آندے آمین میں کہا کہو مکی پئی نک تائی ہوئی پئی ایمان نال تساں وی ہوئے جے پر تہاڈے چ کوئی نہیں اٹھیا دا مطلب اے تہاڈا حوصلہ چک ہے اے دا مطلب اے تہاڈے ضلع والے بڑے دلیر بندے ہیں اے ہلے رگڑا پینا چاہندے نے آمین واہ حضرت جی کھا کے کھایا تے کی کھا نہیں نہیں میں ایتھے دعا کرنا ایتھے رگڑا ہور پی وچ ہاں اچھا اگے اے دا مطلب ہے تساں اینے موئے پے جے کہ جھولی چوک کے اٹھ کے کھلون جوگے بھی نہیں اچھا تساں دے ودھے پے جے موڑا ایویں میں ڈرنا پیا وا او سنو اے ایک بادشاہ سی ظالم شکار تے گیا تے اگوں ایک بی بی مائی نا چرخا پی کتے تے بادشاہ نوں گالا کڈی جاندے دوے نوں ویکھیا کھوتے نوں کٹے تے گالا بادشاہ نوں کڈے او بادشاہ کھلو رہا اونے آکھیا چنگی میری ریایا ہے او چرخا کٹ دیا تے گالا مینوں کڈ دی اے کٹدا کھوتے نوں ایتھے گالا مینوں کڈدا اونے آکھیا فوج نوں نپا دوواں نوں چکا لے نوں ہن دوویں ہاتھ جوڑ کے کھلو رہا اونے آکھیا بادشاہ تو کینوں کینوں نپے گا تو کینوں کینوں نپے گا تو کسے نوں نپ کے تے منہ بند نہیں کر سکنا ہے جے لوکاں دے منہ بند کرنا چاہنا ہے نا تینوں کوئی بد دعا نہ دےوے گالا نہ کڈے انصاف چا کر ہر منہ تینوں دعا دے سی ہائے توجہ نہیں فرمائی اور سجنا سیانے آندے نے پوئے نوں کسے زندگی دی دعا نہیں دتی کدی اے کسے نے آکھیا سپ دی عمر شالا 100 سال ہووے آکھیا ور سجنا آ تینو عمر دی غیرت دی گل سناواں سبحان اللہ سنا چھوڑا رب جیندے اچ بول سبحان اللہ صدکے جاواں سونے فاروق اعظم ہلے تھکتے نہیں گئے سبحان اللہ نعرہ میں گرم بیٹھا سبحان اللہ منو عبارت نہیں سی مقام نہیں سی لبدا میں کہ رب دل چا کے مولا یہ گلاں چنگیاں نہیں سامنے آ جاوے انج کیتا آ گئی سبحان اللہ مطلب رب جان حضرت پاک عمر بن خطاب رات نو چوکیدارا کر رہے سن سبحان اللہ چوکیدارا کر دیا آپ گلی وچوں گزرے ایک عورت توجہ سبحان اللہ ایک عورت شیر پئی پڑھدی سی حل من سبیلن الی خمرن فاشربھا اشرے بہا ام حل سبیل الى نصر ابن حجاج عورت شیر پہ پڑھ دیے کاش کدرے من شراب لب جاندی نصر بن حجاج لب جاندا حضرت عمر دے کن مبارک وچ شیر پیا سویر ہوئی آپ نے فرمایا پتہ کرو نصر بن حجاج کون ہے گل سمجھی ہوئے فاروق اعظم دی غیرت دی گل سن ہے ایک شیر صرف ایک شیر عورت دے عمر پاک فرماندے نے پتا کرو نصر کون ہے لوگ آکھیا بنو سلیم قبیلے دا وے بندہ بھیجیا نپ کے لایا وہ جدوں حضرت نے ویکھیا اون دے وال بڑے سونے سن چہرہ بڑا روشن سی حضرت عمر پاک نے فرمایا اے جڑے بودھ چھڑ کے رکھ داوے انو آکھو پیشاں واوے اگلے پاتے تھے متھے دناؤں کہ قوم دی عزت پی بچ دی سبحان اللہ قوم دی عزت بچن دے سبق پہ ہوندے فرمایا انو آکھو پیشاں جدو پیشاں وال کیتے تے متھا چمکیا او ہور سونا ہویا حضرت عمر بن خطاب صورت حال ویکھی آپ نے فرمایا نو پگ بنو سبحان اللہ سبحان اللہ پگ بننی تے ہور حسن ود گیا سبحان اللہ جدو حسن ہور ودیا عمر پاک نے فرمایا میں نو قسم اے اس ذات دی جدے قبضے چ میری جان اے میں جس شہر چ رہنا اوتھے تے نہیں رہن دے سا کیوں جنے یعنی تو ایڈا سونا ہے تے تیرے تے نگاہ پا گئی اے کسے مسلمان دی دھی دی او شیر تیرے باڑے پہ پڑ دی سی تے مینوں اے گوارا نہیں کہ اس شہر وچ میں وساں جس شہر دے وچ مسلمان دی دھی دی اکھ کسے غیر تے غلط اٹھ جاوے۔ عمرے بولتے صحیح سبحان اللہ۔ او ستیا اپنےاں دا حساب لاویں، اے کنجریاں دے کنجراں تو بغیر جیندے ہی نہیں، انہاں دی سور جہاں مر جاوے۔ اے آندے نے ایڈا وڈا خلا ہو گیا کدی پورا ہی نہیں ہونا۔ میں کہا تہاڈی اماں دا خلا وڈا ہی بڑا سی تے پورا ہو سکدا ہی نہیں۔ عمر بن خطاب نے جدوں اے گل کیتی بصرہ شہر والے ٹور دتا، خبردار جتھے مار مائے نہ رہے، اپنے علاقے تو جدا کیتا، ماں تو جدا کیتا، موقع بدر کیتا۔ توجہ، ادھروں جڑی بی بی سی اس عورت نو پتا لگ گئے، عمر نو خبر ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، ہن بادشاہ دی غیرت والا ہوے ریا وچ بے غیرتی کیویں رہ جاوے۔ ادھروں عورت توبہ کر گئی، رب دی پیاری بن گئی، ادھروں جنوں ملک بدر کیتا سی او وی اصلاح وچ آ گیا۔ تواڈیاں حکومتاں والیاں انہاں دی غیرت دا حال ہے، انہاں نے ایک نواں قانون پاس کیتا ہے، رضا مندی نال زنا ہووے تے گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، پولیس پرچہ نہ کٹے جے رن راضی ہووے۔ اس قانون دی تشریح اے وے، اس قانون دی شرح اے وے، وضاحت اے وے کہ حکومت والیاں دی ماں بہن دے نال جڑا مرضی ستا ہووے، اے حکومت والے کرنل جنرل افسر جنے ہیں، انہاں اماں نوں پوچھنا ہے، اما تو راضی ہے ٹھیک ہے او خوش ہے؟ جے انہیں آکھنا میں راضی ہاں تے نہ آکھنا موج لے سانو ایک ہور بھرا بنا دے، ساڈے ابا ہن تھک پیا ہے۔ سبحان اللہ، تساں حیران ہوندے ہو سکے کیویں دی گل کر گیا، میں قانون دی شرح پیا کرنا، تساں دسو کیویں کراں، میں تے ایویں آکھاں گا۔ تین آکھنا موج لائے سانو ایک ہور بھرا بنا دے، ساڈے ابا ہن تھک پیا ہے۔ سبحان اللہ، تساں حیران ہوندے ہو سکے کیویں دی گل کر گیا، میں قانون دی شرح پیا کرنا، تساں دسو کیویں کراں، میں تے ایویں آکھاں گا۔ بھئی افسراں دی ماں بھن دے نال کوئی ستا ہوئے، بھاویں کھوتا ستا ہوئے، تے انہاں ویکھ کے تے انہاں کچھ نہیں آکھنا، تیرا پرچہ نہیں کٹنا، انہاں نوں آکھنا باجی راضی ہے، اونے آکھنا میں راضی ہاں، موجا لا۔ کڈے حوصلے والے نے، کیوں اے ایڈا حوصلہ کدی ویکھیا جے؟ وے میرے ربا، وے میرے ربا، جنگل دے جانور وی آندے ہوسن ربا، یہ ساڈے نال ہی ود دلے بن گئے نے سکول جا کے، ایڈے کھلے کھاتے ہو گئے نے انہاں دے، کتا ویکھے اپنی مادی نال غیر نوں تے اوتے لڑ پیندا ہے، پر اے بھائی بلے حوصلے والے، اے آندے نال اساں لڑنا لڑنا کوئی نہیں، اساں پرچا نہیں کٹنا، اساں سے پوچھنا۔ اور کی اے دا مطلب کی ہے دسو، تساں دسو کی مطلب؟ رضا مندی کا زنا جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کسی جرنل دی اما، کرنل دی اما، بہن، تھی، ماسی، خالہ، پھوپھی، جندی، یار تساں دے وہ حکومت دی ماں بہن دا نا لینا، باقیاں دا کیوں نہیں لینا؟ او خدا دے بندے، آ حکومت ہوندی ہے پیو دی تھان تے، ملک ہوندا ہے کنبا، قانون ساریاں واسطے، تیاں پینا مشترکہ ہوں دیئے، اونا دی ساڑی ماں پینا آستے یہ قانون ہے، تو اونا دی ماں پینا آستے تو یہ ہوئی قانون ہے۔ پھر اندہ مطلب یہ نکلے، آبے جدو تھندار ویکھے گا بھی میری پین نال کوئی ستا پی آتے، انہیں کی آکھنا ہے؟ باجی سنا پھر اے میرے رب. اچھا تو انو ایک دسا جا یہ قانون بنیا کیوں یار؟ ایڈا بغیرتی دا قانون جیڑا کتے تو بھی بھیڑا ہے، یہ کیوں بنیا دسو؟ میں مثال گل کر، نہیں جی امریکہ نہیں، اساں آپ ہی بغیرت ہاں. امریکہ تے ایویں سٹی ہے، وہ سور دا سور ہے، اوندا کی ہے؟ دشمن دشمن ہوندا. پر سجنا سیانے آندے نے جدو چور ہوندا لٹا راستے پالو وٹا سٹدا، جی اگلے جاگدے ہون نا تو اتھوں پیچھے ہٹ جاندے، تے جے کوئی نہ ہلے تیرے اندر وڑ جاندے. اے سکول کھول، ٹیویاں چکلے دے کے سانو جگہ جگہ تے ساڈیاں رنا دے فوٹو دے، دفتراں فیکٹریاں چ زنا عام کرا کے انگریزاں سٹن وٹے. انہاں آکھیا جڑی پوری قوم زنا گھر چلا کے زنا دی فلم تے تماشا سمجھ کے پی گندی، آندی اے تماشا ہے، تے سو سو دو دو سو بندہ سڑک تے ہوٹل تے کھلو رہندا ہے، کیوں آکھے چومی چٹاکی ویکھنی؟ او میرے کول یار سیدھے جے لفظ نے، میں ڈنگے لفظ نہیں بول سکدا، میں جٹ جا بندہ، میں سدھی وانی ہوندی، میرے کول لفظ کو نہیں آندے، چونکے چناچے تے ادھر ادھر تے مدھر مدھر جدھر کورگا، میں تے سدھی دی گل کرنی. ہن ٹبر دا ٹبر پیا بندا تے دو دو سو بندہ سڑک تے کھلوتا ہے، ویکھنا کی آ کہ کنجر ننگا ہویا کھڑا ہے، تے ننگے دا نظرانہ، او دے ستر دا نظرانہ، 10,000 روپیہ ٹی وی دا بھرنا ہے، چادر دربار تے وی چڑھانی ہے، چادر ٹی وی تے وی چڑھانی ہے. سبحان اللہ، بریلویا بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، لنگر والی برادری دا اچو اچو اچو اچو، سبحان اللہ. کیوں بھائی، داتا دربار تے چادر چڑھاون دیو کہ نہیں؟ بریلی چڑھاندے نے نا، تے ٹی وی تے بابا فرید بھی آتا ہونا ہے، داتا جیری بھی آتا ہونا ہے. او بھائی ماں نا، تیرے چادر چڑھاون تو بھی صدکے ساڈے تے وی چڑھائی ہونا ہے، کنجرا نو بھی پوائی ہونا ہے. سبحان اللہ، ایمان نال دسو کوئی ٹی وی ایسا ہوندا ہے جڑا چادر تو بغیر ہوے؟ تے ہن بولن کیا او نہیں ویندے پے کہ ایہی کتا اوتھر کنجراں دے ڈبے دے اوتھے چڑھائی ہوندا ہے، اوتھر ساڈے تے چڑھائی ہوندا ہے؟ کیا بابا چادر نال خوش ہو جاسی؟ او جاندا نہیں کہ بغیرت کی بنے کھڑے نے. او سجنا، ولی او سے ترا دی ہوے گا، جیڑا صرف ولی دا ہوے، کسے کنجر دا تے نہ ہوے نا. یہ جیڑا ہر کسے نوں نہ چادر اوتھے چڑھا کے تے اوتھے پوا کے تے جناب جی ایڈے ہیں. ہن یہودیاں ویکھیا، انہاں آکھیا اوے اساں انہاں دی دھی نوں جتھے سدیا اوتھے آ گئی، جتھے لایا اوتھے آ گئی، انہاں نوں ہر پاسے ادمایا وٹا سٹے، تماشا ننگے اچ دا ستر دا تماشا ویکھدے نے. ہن جے اے قانون بناواں گے، اونوں آکھن گے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے ایک آخیا اگر جی مولی رولا پا کھڑے نے، کسے آخیا کہ قانون واپس ان کو نہیں ہویا، تھانے تک آرڈر آ گئے. اچھا تو میں نے کسے آخیا کہ جی وہ رولا مولیاں پا لیا واپس ہو گیا. میں کہ مولیاں رولا پایا کیا؟ میں کہ میں بھی آنا مول بھی ماروں کیوں؟ جی قوم دے اندر غیرت ہوندی، کدی کتے حاکماں نوں اینی جرت نہ ہوندی. اساں وی تے جننے آئے درویش، ساڈی غیرت دا حال اے، جیڑی شے بندی اے مشہوری دین واسطے فلماں دے کنجر اگے آوندے نے. جے پتی دی مشہوری ہووے فلماں دے کنجر دین گے، کپڑے دی مشہوری ہووے او وی کنجریاں دین گیاں. کیوں؟ کیا شریف چاہ نہیں پیندے؟ میرا سوال نہیں سمجھے؟ ستا پیا سو گیا مینوں 3 گھنٹے ہو گئے جگاندیاں، جے ہلے سو گیا تے خدا تینوں جگا لے. ایمان نال دس، ہوئے چاہ دی مشہوری تے ہر شاید دی مشہوری اے شریف دیندے نے یا کنجر؟ اچھا کیوں شریف کوئی شاید استعمال نہیں کردے تے مشہوری کیوں کنجر دیندے نے؟ اس واسطے دیندے نے، حکومت انہاں نوں پتہ ہے بھی اساں قوم نوں ادھر لا لیا، او ہن ویکھن گے جیڑا کام کنجر نوں کردیاں، او آکھن گے اے خاص کام ہونا، یہ کرنا چاہیے. اے جیڑی پتی مصطفیٰ قریشی پہ پیندا ہے نا، اے کوئی خاص پتی ہونی، ایک پیالی کام کر جائے گی. توجہ نہیں کیتی میری گل تے؟ جب ویکھن گے نشو شان شان دکھا رہا ہے, شان اپنی شان دکھا رہا ہے, تے ویکھن گے تے آکھن گے بالکل ٹھیک ہے, کپڑا یہی لینا چاہیے, یہ کپڑا خاص ہونا, جڑا کنجر پائی کھڑا ہے یہ تے راز ہے. اے میرے رب, خدا دا بندہ, اصل گل ایویں, آخری گل مکا چھڑنا, مکانا ہے تے گلاں میں بیٹھا رہاں سویر تے مکنی نہ. ہاں میں آخری گل پہ کرنا. ایک بادشاہ سی, بادشاہ اس وزیر نو آکھیا, وزیرا ترائے دلے لب لیا, میری آخری گل سنیا نے ہوئی, بادشاہ آکھیا وزیر نو تین دلے لب لیا, وزیر ٹر پیا لبن واسطے, وہ کدھر ساڈے ملک آیا نا, وہ کدھر پتہ نہیں کدھر ٹر گیا, نہیں تو لبن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی. انہیں ایک بندہ ویکھیا, وہ گھیو دا ڈول لئی جاندا ہے, اس پوچھیا خیر کدھر پہ جانا ہے, اس آکھیا سہی میری بہن ادڑ گئی سی, میں اندر نال بابا ناراض رہا, تو میں ہوں سنیا بھی باجی دے گھر بچہ ہویا, تو میں آخیا چلو خیر باجی نال کھا دے گسے گھیو تے دیا وا, وزیر اونوں گٹوں پھڑیا, اس آخیا کنجرا ایک نگ تے لب گیا, سیدھا پھڑیا تے بادشاہ کو, بادشاہ نو سلام علیکم, وعلیکم سلام, لب لیا نہیں جی سر کتھے, اس آخیا انہیں آخیا دے تے ایک, انہیں آخر نہیں بادشاہ سلامت نگ پورن, جناب توجہ نہیں کی تھی. انہیں آخر وہ کہ میں پورن, اس آخر سی ایک دلہ ایک میں تے دوجا تریجا تو, جے تیرے میرے دلے تیرے میرے رنگے دلے بادشاہ نہ ہوندے ادلی بہن نو گھیو دین جاندا, فاروق اعظم مانگو غیرت والے بادشاہ ہون تے عوام وچ ویس کرنی کیوں نہ ہوئے, ہن ویس کرنی کتوں, کو سمجھ آئی نے کوئی نہ. خدا دا بندہ ہر شے حاکم ہے, ہر شے حاکم ہے, ایک حاکم نو سیدھا کر تے نگاہ او دے تے رکھ, حکومت تے سارا جگ سیدھا سب کچھ چک لے مولیاں تو ہر پاسوں نگاہ. اس واسطے ساڈا اسلام آکھدا ہے حاکم ہووے وی مسلمان تے ہووے وی ستاں ولیاں دی شان والا, ہاں عام بندہ نہ ہوئے, تاں کر کے جے یزید ورگا پلیت برے کام کرن والا حاکم بنیا تے حسین دا خون گرم ہویا ہے, تے یزید تو ود بنے نے تیرا گرم کیوں نہیں ہوندا, تو آکھا سفر جج لگے پایا پتا ہے مرے جو پہ ان سوائے ڈیڈ تو کسی شاید پتا ہی کون, بال جم سی نا ڈیڈ چو سی, یہ پہلو ہی آخے گا ڈی ایس پی بناؤں گا, ایس پی بناؤں گا, وہ مرے نو نکلن تے دے بھاوے کتی دا بچہ نکلا کھڑا ہوگا, ڈی ایس پی بناؤں گا, میرے نبی دی شریعت دے اندر جڑا طلبگار ہوئے حکومت دا اپنی خاطر حکومت دینا حرام ہے, ایتھے قوم دا بچہ بچہ لٹن واسطے پیروں تیار ہی, میرے پاک نبی دے کول مسلم شریف دی حدیث ہے, دو بندے آئے عرض کیتی سونا اپنی حکومت سانو بھی کوئی عہدہ چا دیو, میرے حضور فرماندے نے جڑا طلب کرے اسا اونوں نہیں دیندے, کیوں کہ ایتھے خدمت کرنی, جڑا طلب پیا کردا اے دا مطلب اے خدمت کراون پیا ہوندا, کرن دی بجائے اے لٹن پیا ہوندا, اے دے ارادے بہن اونے آن کے تو برباد کرنا ہے, قوم نو تباہ کرنا ہے, تے جڑی قوم ساری دا ارادہ پوری حکومت ساری قوم دا ارادہ لٹن دا ہوئے, تے ہر قوم دا بچہ بچہ کہ میں وچ لگا تے لٹاں, اے قوم کتھوں بچے, تاں کر کے جدو لٹن دا ارادہ تے وچ لگدا ہے او جڑے پچھوں بیٹھے نے انہاں دے سور او آندے نے جویں اساں آکھاں گے تم اویں کرنا جے, اساں آکھنا ماں بہن تہاڈی زنا کراوے قانون ایویں دا ہوے, انہاں آکھنا سر ٹھیک ہے سانوں نوکری چاہیدی آ. اچھا میں اگلے دن یہی گل کیتی, میری آخری گل سنو, اے پاک پتن شریف قسم خدا دی کر کے نا میرے نبی دا معجزہ وے, ہائے ہائے ہائے, میں گل کیتی ہے تقریر اے ہوئی موضوع لا کے ہٹیا, ایلیٹ فورس پولیس جان دیو ایلٹ فورس آلی، ایلٹ فورس آلی پولیس دا سب انسپکٹر منڈا پاک پتن شریف دا مہینہ ہویا سی وچ لگیا، تقریر سنی سو اٹھ کے آیا، نال بیٹھا تھی سامنے وردی پاک وردی نال بیٹھا تھی، تقریر سنی اٹھ کے آیا ممبر تے آن کے نال میرے ہاتھ چومے چوم کے نال بہ رہا، دو چار وہ سوال کیتے میں جواب دیتے، ایک سوال انہوں نے کیتا صحیح، قصور تے انہوں دا جنہاں بنایا قانون جڑے بناون دے، میں کہ انہوں دا بناون والے دا قصور آندا، ہاں میں کہ چلاون والے دا کہیں نہیں، چپ، دوسرا انہیں آکھیا صحیح پھر روزی دا کی کرانگے، میں کہ اے دس خدا دا دشمن بن کے کھا رہے ہیں، جدو سجن بنے گا بھکھا مارے گا، جدو دو ٹکے جواب ملے نا قسم قرآن دی کر کے آنا، اوتھے بیٹھے پیٹی چا کھولی 16,000 تو اوتھے 20,000 دے نیڑے نیڑے تنخواہ سی ہوندی، پیٹی چا کھولی سو آندا آ پئی جے میری توبہ اج تو بعد ختم نوکری گئی، میرے نبی دا معجزہ، پولیس والے افسر حق گل سنن تے دل تے چوٹ وجے، مولا کرم چکرے جویں یزید دی فوج چ ہور نکل آیا سی، اج میرے حسین دی کرامت ویکھ، اس حسین دا سچا دین سن دیا، فرعون یہودی دی فوج چوں افسر نکل کے آ کے لا کے تھٹی اتے اعلان ہویا، میں اعلان کیتا میں کہ آؤ جی اپول سڑا مسلمان ہو گیا جی، ویکھو ویکھو میں پھر بندے نعرے مارے اتے، پھر سویر ہوئی اوندا پیو سی ماسٹر، وہ ماسٹر پیو ہوندا، اس اونوں آکھیا اے کی کیتا، انہیں آکھیا با بہتی کرے گا گھر چھڈ جاؤں گا، برادری آخیا بے وقوفا کی کیتا، انہیں آخیا جو کیتا صحیح کیتا، گوبرمنٹ گئی گوبرمنٹ والے آخیا ہوئے تروزی دا کی کرے گا، انہیں آخیا رب بارے سے جن پیدا کیتا، قسم خدا دی اگلے دن مین فون آیا انہوں نے ڈیرے تو انہیں آخیا ہوئے چشتیا ساڈا ضلع وسا گیا، ٹریکٹراں دے گانے بند ہو گئے نہیں، تیریاں کیسٹاں چل دی ہیں، ہاں پھر انہاں میں فون تے دسیا، انہاں آکھیا سکول دے منڈیاں بستا ساڑے نہیں، بستے بستے ساڑ کے انہاں توبہ کیتی، اسا بس تہاڈے ایتھوں جلال پور بھٹیاں وچوں ہی میرے کول کئی گئی سی کتاب یارویں والی بک ون، تساں دے اردو والا خلاصہ گھلیا سی تے میں اصل انگلش منگا لئی، ہاں ایتھے میرے کول پئی، کی لکھا دیکھی جی پترو انگلش بک ون گیارہویں جماعت کے لیے، اور میں سندھ گیا سندھ تقریر پہ میراب پور کنڈیارو اونا ضلع علاقے اتوں کے ماسٹر کئی ایسے میرے بیلی جنا توبہ کیتی ہوئی ہے خلاف نے اس دے، اور انہیں جلسہ کرایا ہے، اس میں دسیا وہ محراب پور کالج دا ماسٹر تھی، اس دسیا اس آخیا جی یہ بورڈ وکھرے وکھرے، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ وکھرا ہے، سندھ ٹیکسٹ بورڈ وکھرا ہے فلانا، لیکن انہیں آخیا جڑے وچ دے مضمون ہیں وہ مشترکہ ہیں، ہاں اس آخیا مضمون ایکو جائیں مشترکہ، یہ اصل انگلش جڑی ہے نا یہ صفحہ نمبر جی 111 تے 112 جیڑی ہے نا خلاصہ جڑا تسا میرے گلیا سی کاری ارشد صاحب کی بلا نے، اچھا آ جی یہ اصل خالد بک ڈپو والے کا یہ خلاصہ ہے اردو چ، یہ 233-234-235 صفحہ 233-235 لکھیا کی ہے، میرے نال بیٹھے نے بھائی ہوری تھوڑا سنا انگلش پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، نہیں پڑھو اندر وچ لکھیا کی ہے، کالے انگریز دے گورے انگریز خدا دے بال ہیں، پر خدا دے سنو اے خدا نو جنہ غضب اس گل تے ہوندا ہے نا، کروڑا بت بنا کے رکھ کے پوجو نا تے رب نو اتنا غضب اوتھے بھی نہیں ہوندا، جدو لم یلد ولم یولد ذات پاک سبحان اونوں جنہ غضب اس گل تے ہوندا کہ رب دے بال فرشتے، ابو جہل دی برادری آکھیا سی اللہ دے فرشتے دھیاں، اللہ فرمایا سی تقاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر گر جائیں، تے یارویں اس لیے کون کون نہیں کردا ہونا کیندے کیندے بال کر رہے ہوسن تے گھر سنو تے ہر دکان جڑے بک بک جتھے وک دین نا اوتھے ہن جا کے سویرے لے لو جنہاں دے بال یارویں پپڑ دینو گھر جا کے تے ایک کتاب کھول لیا جی اے لکھیا کھڑا ہے ایمان نال دس کیا حالے وی غرق نہ ہوواں گے بس او نوکری دا مسئلہ ہے نوکری بڑے بعد شور سکول جڑا سکول والا آندا ہے سکول ہی آندا ہے پیسہ ہوے کم جیسا کیسا ہوے میں دور کدے جاواں میرے سکے مامے دا پتر ہے میرے بھرا نالوں دی بحث ہوئی 14 پاس ہو میرے بھرا آکھیا اے دس ہن نوکری جو لگے پیو دے سر چ روزانہ کھلے مارن دی تو بندہ کر لوے آندا چلو جے 4 مہینے زندگی پتر دی سوکھی لنگدی ہوے تے پاپیاں نوں لتر ماری لوے لا خدی لانا تے تعلیم تے جیڑی ایتھے تک بندے نوں لے جاوے وا قسم خدا دی میں نا سن لے میرے لفظ مذاق نہ سمجھی میرا اعلان ای جنہاں دا ہن سکول کالج نال اتفاق کھلوتا ہے غیر مسلم لوگ نے بالکل غیر مسلم نے جنہاں دے بال جا رہے نا انہاں دا جنازہ حرام ہے تساں شیعہ تے وہابیاں دے جنازے نہیں پڑھدے تے میں اون دے کیویں پڑھاو جڑے خدا دے بال بنائی کھڑے لانتی ہو خدا دا بندہ پر گل اصل ہوئی ہے کہ نگ پورے نگ پورے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی اس امت رسول نو ہن آن والے عذاباں تو بچاوے اے جڑے ہن اساں کام کیتی کھڑے ہاں تے سکولی کر رہے نے ہن اللہ دا قہر تے عذاب آیا سمجھو تے بچنا جے تے بچ جاؤ میں ایمان نال جڑا راہ دسی جاندا تے تھوڑ پیاں جے میرے موضوع پین بڑے ترے چار جمعے میرے ہن والے نویں نویں لگے جے تعلیم انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں اے موضوع خاص آئے پے جے کئی ہاں جی پیر سیال تے بڑے بڑے ولیاں دے حوالے نال آندے نے کئی آکھے کلا چشتی سچا تے باقی غلط ہے ثابت کیتا ہے کہ اللہ دے سارے ولی علماء پچھلے دور دے ساڈے نال نے او کس طرح سے کسی سوال لکھیا تعلیم حاصل کرنا جائز کیسے نہیں ہے تفصیل کریں صرف دو موٹے لفظ جی سنو کافر سنو کافر جو مسلمان نو دینا چاہے وہ لینا حرام ہے پھر سنو کافر جو مسلمان نو دینا چاہن وہ لینا بس دشمن جان دا ہوئے بھام ایمان دا جو دینا چاہوے وہ بربادی ہوتی اللہ علامہ فاضل علوی کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نماز تراوی نہیں پڑھی اللہ دا بندہ یہ گلاں انہاں دیاں نے جڑے خدا دی نماز تو بھی تنگ نے تراویاں انہاں کی پڑھنی ہیں شیعہ دا وس لگے تے مسجد نہیں بناون دے امام بارگاہ بناون دے کیوں انہاں نوں پتہ ہے مسجد تے نماز پڑھنی پینی تے نماز دے نیڑے لہذا ایمان بگاڑا چ بناؤ ایکو ایمان بگاڑا چ بناؤ تے موجے انہاں دے نزدیک نبی پاک تراوی پڑھی کوئی نہیں او نبی پاک سرکار دا قران ہی تھڈو نہیں من دے او نبی پاک کڑا کلمہ ہی نہیں من دے او تے کسے شے انہاں دی ہر شے وکھری ہے جے تو وکھری ہے خصماں نوں کھان بھاویں اک نماز نہ پڑھن ریا مسئلہ اسادا سونے نبی تین دن نماز تراوی خود پڑھائیے چوتھے دن آقا نہیں آئے سرکار نے فرمایا میں تا نہیں آیا تو اڈتے فرد نہ ہو جائے وہ سمجھ آئی کوئی نہ جیڑے نماز تے دین تو تنگن ساڈی انہاں نال کوئی گل نہیں وہ موجا لین تے اپنی بھنگ کوٹن اساں انہاں نال پہ گل کرنے آ جنہاں دا قرآن وی ہے خدا وی ہے رسول وی ہے صحابہ وی ہیں اہل بیت وی ہیں ولی وی ہیں کلمہ وی ہے سب کچھ ہے جنہاں دی کوئی شے نہیں او موجہ لیں سمجھ آ گئی جیڑا انہاں دے جنازے چ رلے اپنے ایمان دی خیر مناوے. اس کے دوران اگر دنیاوی خیالات آ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ کیا ڈیک یا ٹیپ پر قوالی سن لینی چاہیے؟ حرام ہے قوالیاں جنیاں لگیاں پھر دیاں سننا حرام. انہاں وچ کفریات بکواسات نے اور پڑھن والے میراثی بے ایمان بدعمل نے شیطان نے. انہاں دے کلام سننے پڑھنے ساز واجے وغیرہ سب جائز نہیں حرام نے. ہاں جی مزید تفصیل سننی ہوئے تو میرا موضوع ہے پورا قوالی خواجگان چشت کی نظر میں. یہ میرا موضوع. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود پاک میں صحابہ کرام پر بھی درود پڑھا جا رہا ہے, حالانکہ کسی اور درود میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے, صرف آپ پر اور آپ کی آل پاک پر پڑھنے کا حکم ہے. کیا صحابہ کرام انہوں نے پوچھو جنہیں سوال لکھے ہے کیا بخاری مسلم دے اندر مصطفیٰ کریم سرکار دیاں بیبیاں تے نہیں آیا سلام, درود نہیں آیا؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا. یہ جڑا درود شریف ہے اس دے اندر آیا کھڑا ہے علی ازواج ہی و ذریات ہی, نبی دیاں گھر والیاں نبی دی ذریت. تے جڑے صحابہ تے درود دے مخالف ہیں تے نبی دیاں گھر والیاں نو نعوذ باللہ کافر سمجھدے نا, او تے بکواس ایتھے تک کردے نا. تے حدیث پاک کے تے صاف نبی دیاں گھر والیاں دا ذکر ہے تے نبی دیاں گھر والیاں نو اہل بیت داخل سمجھو گے, صحابہ داخل سمجھو گے. جدر بھی کرو جویں حضور دیاں گھر والیاں تے درود ہیں ایویں مصطفیٰ کریم سرکار دے صحابہ تے بھی درود ہے. اور سنو اے تے صحابہ نو روندے نا کلو تقین فوا علی, میرے مصطفیٰ فرمایا ہے ہر پرہیزگار میری آل ہے. اساں جڑا درود پڑھنے آ ساڈی نیت اے ہوندی اے خالی حضور مولا علی دی اولاد تے نہیں, ساڈی نیت اے ہوندی اے جو میاں شیر ربانی وانگو جیڑا بھی اللہ دا ولی ہے ہر ایک تے درود ہوئے. چلو اچھا اے تے اے مسئلہ تے آیا ہے, اے مسئلہ آیا ہے سوال آیا ہے تے اے باقی سکولاں چ کالجاں چ اے بساں وچ بازاراں وچ توجہ بازاراں وچ تھانیاں وچ کچہریاں وچ اے تھڈو اے جو قانون نظام چلدا ہے پیا اے تے نبی دی شریعت دے مطابق ہے نا, تے چٹ لکھن والیاں ادھر بھی کدی سوچیا ہے؟ میں پوچھنا خنزیراں تو کیا نبی تے درود پڑھنا حرام ہے تے تھانے لگنا تے تھانے کچہری وچ بھابی لگے کھڑے نے کہ نہیں؟ بھابی ملازم وچ آئے نا, فوج وچ, اسمبلیاں وچ, قاضی اتوں کھلوتا ہوندا پہلو. تے اینو پوچھ اے درود پڑھنا حضور تے حرام ہے, صحابہ تے حرام ہے, تے فلان تے جناب کتھوں راتی مینوں چٹ راتی چٹ لکھی ہے آکھے جڑا تساں درود پڑھ دیو صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ میں دکھاواں گا اے درود کتھے لکھیا ہے تے تو اے وکھا بھی تھانے دی ملازمت کتھے لکھی, سکول دی بھرتی کتھے لکھی ہے, فوج وچ لگنا کتھے تے ووٹ لڑنا کتھے جائے دے لانتیو. اے ساری یہودیت ہر گھر وچ بڑی کھڑی ہے, باقی حرام تن مصطفیٰ تے درود نظر آئے. آڈا ایمان تے وے لانتی خسما نو کھان کوئی پڑے نہ پڑے. اور سجنا ادھر ویک میرے پاک نبی فرماندے نے میں اس پتھر نو جاننا وا پچھاننا وا جس پتھر دے کول میں گزردا سا آکھدا سی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ساڈا دے ہوئی مانے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. مصطفیٰ جانے سنو بھائی سنو فخر آباد صاحب ایک نحوست اتھے پھلائی او دروازے دے اتے لعنت لکھی کھڑی یہ حرام ہے یہ اگو تو کسے میرے جلسے اتنا لکھی کھڑی میں نو جدو انگلش نو وینا سیر تو کھوریاں تے اگ لگ جاندی. ہاں اس واسطے میں میرے سامنے کوئی انگلش والی بلا نہ آوے. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ سلام شمعِ بزمِ الغرض ان کے ہر منہ بے حد درود ان کی ہر خو خصلت پہلا مصطفیٰ جانے شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیو چھوڑ دو سب معاصی گناہ سبحان اللہ پھر تھام لو مل کے سب دامنِ مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا سیدنا محمد والے کئی بندے آندے نے کئی بندے آندے نے کہ یار ہر چشتی ہر جلسے سکول نو تو نہیں رکھدا. سنو روزانہ اخبار چھپدا ہے روزانہ اور ہر اخبار دے اوتے ادھے صفحے دا اشتہار ہوندا ہے یہودیاں تے یہودی ٹٹواں دی طرفوں سکول دی پڑھائی دا. پڑھا لکھا پنجاب حکومت پاکستان کا خواب. سارے کدی قوم اے آکھیا ہے یہ اخبار والا ادھا اشتہار روزانہ کیوں دیندا ہے ان دے پیچھے کیوں پیا رہندا ہے؟ جے جڑے کام دے پیچھے کافر پین گے اس دی مخالفت دے اوتے اساں اوناں اک روزانہ زور لاواں گے تاں قوم بچ سکدی. یہ ساڈا فرض ہے جویں ہاں توجہ نال بولو سمجھ آ گئی نہیں نا. ہاں اے میں جواب دتی جانا سمجھ لیا جی. جیڑی کام دے جیڑے کام تے کافر زور دے مسلماناں دے وچ کہ کرو مسلماناں دا فرض بندا ہے او دا اوناں اک مخالفت تے زور دین اس دے خلاف چلن تاں بچن گے. جی ہاں جائز فرض ہے. جیڑا بال باہر نکل دیا تہن محسوس ہو گیا ہے کہ اس وچ زندگی ہے اون دا جنازہ فرد ہے بھاویں بانگ ہوئے بھاویں نہ ہوئے. نہیں اعلیٰ حضرت دی تصویر نہیں جڑی ہے اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب دی فوٹوان دو کٹھے بنیاں پھر دیئے نا اے جھوٹے ایویں کسے بنائیاں خیالی جئیاں حقیقت نہیں آپ دی تصویر کو نہیں تھی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. یا رب العالمین سونے فاروق اعظم دی عدالت دا واسطے ہی مسلمانوں نو ہدایت دے معافی دے پناہ دے وہی جذبے عطا فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی میرے اماں دا تواڈے تے بڑا حق بندا ہے کیونکہ جو دین پلند جے میری اماں دے وسیلے نال پہ ملدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان دا ثواب میں دے چھوڑو تساں کھو ان دا ثواب تیرے ملک کیتا ہے قبل تو میں قبول کیتا اے رب العالمین اس نو قبول فرما آمین.